Middernacht, het begin van maandag 8 januari. Casper Meijer met het NOS-journaal. Een groot deel van de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit erop. Gisteren en vandaag hebben grote helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaaddam gebracht. Het gat is nu voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming in de Maas. Intussen is het waterpeil in het IJsselmeer verlaagd. Nu kan ook de stand in het Markermeer naar beneden, zegt Rijkswaterstaat. Door de gunstige wind kan water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. Ook het waterpeil van de Rijn is aan het dalen. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn 4 gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Waardoor dat kwam is nog niet duidelijk. De gewonden zaten zowel in de bus als de auto. Over hun toestand is niks bekend. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Daardoor viel bijna 80% van de treinritten in Duitsland uit. De staking had ook gevolgen voor treinen vanuit Nederland. Schaatsen dan. Bij de Europese kampioenschappen afstanden in Heerenveen ging al het goud naar Nederlandse vrouwen. Marijke Groenewoud had het grootste aandeel in de medailleoogst. Ze sloot af met goud op de massastart. Jutta Leerdam veroverde haar 3e Europese titel op de 1000 meter. Bij de mannen was het goud op de 500 meter voor Jenning de Bo. Het weer. Vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Morgen is het een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Met een matige tot vrij krachtige noordoostenwind voelt het aan als min 5 tot min 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeger gaan naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation. Gezwaaid, een sigaret, de bomen gaan. Het ruisen. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen. Naar dat wat blijft. Mijn naam is inderdaad Lara Billigensen. In het tweede uur hoort u de podcast over Pierre Cartner, die vooral bekend stond als vader Abraham en tientallen hits op zijn naam heeft staan. En de prachtige muziek van Crazy Lady Blues, oftewel de vrouwelijke singer-songwriter uit Engeland, Sandy Denny. Ook aandacht voor de dichtbundel Rozige Maanvissen van Sietse Jansma. Zijn boek gaat over de plotselinge dood van zijn 32-jarige vriendin. Eerst aandacht voor verhalen die u misschien nog niet kent. Josephine Rombouts schreef het boek Opmerkelijke Vrouwen. Over kunstenaressen, kokkinnen, vrouwen met een fantastisch lopende onderneming, over schrijfsters, wetenschappers en legerleiders. Josephine, welkom. Wat fijn dat je er bent. Fijn om hier te zijn. En je schrijft al veel langer, maar dan onder andere over de hooglanden in Schotland waar je gewoond hebt. Wat was de aanleiding om juist dit boek te schrijven? Ja, in mijn verhalen over Schotland heb ik het over mensen. Over wat mensen drijft om dingen te doen en hoe ze met elkaar samenleven. En eigenlijk is dit een verlenging daarvan. Van wat laat mensen tikken? Wat geeft ze de moed om door te gaan? En hoe verhouden ze zich tot elkaar? Maar het zijn alleen maar vrouwen. In dit geval zijn het alleen maar vrouwen, ja. Wat zit daarachter? ben dol op vrouwen. Ja, ik ook. Wat leuk. In mijn werk in Schotland werkte ik in een heel mannelijke omgeving. Dus Schotse hooglanden, echt een super macho cultuur eigenlijk. Maar de laird van mijn kasteel was toevallig een vrouw. En ik merkte hoeveel verschil dat voor mij maakte om een vrouw in zo'n leidinggevende positie mee te maken. En als ik het goed begrijp, had je met sommige vrouwen ook al een bepaalde persoonlijke connectie en interesse? Dus sommige vrouwen in mijn boek zeker. Iemand vroeg hoe lang duurde het om dit boek te schrijven. En toen zei ik, ja, met sommige ben ik al mijn hele leven bezig. Maar steeds op een andere manier en steeds meer verdiept. Maar en wie zijn dat? Beatrix Potter, die ik natuurlijk van heel vroeger ken, van toen ik klein was. En dan om nu boeken. Ja, de kleine boekjes, de Peter Rabbit boekjes. En om dan nu te ontdekken dat zij eigenlijk een enorm brein had voor merchandise. Die hele kant van haar vond ik zo verrassend. Voor merchandise? Ja, dus de Peter Rabbit pop, de Pieter Konijn pop, is de eerste gepatenteerde pop die gebaseerd is op een literair karakter. En zij heeft dat echt uitgevonden, dat principe. Zij snapte dat dat heel goed zou kunnen werken. Ja. Dat mensen dat willen. En kinderen misschien. En wie nog meer? Ik heb het over de kunstenares Artemisia Gentileschi. Die heb ik juist heel recent ontdekt. Maar ik heb het ook over Hedy Lamarr, die ik alleen maar kende als het model voor Sneeuwwitje. En voor Catwoman. En de mooiste vrouw van Hollywood. Maar die bleek de uitvinder van de wifi te zijn. Dus heel veel vrouwen hebben voor mij een nieuw aspect gekregen. En dat waren allemaal dingen die je nog niet wist. Dus je bent, ben je continu verrast eigenlijk tijdens je zoektocht? Ik ben heel erg verrast, ja. Een vriendin van mij die vertelde dat haar tante de eerste vrouwelijke gevechtsleider in Nederland was. Ik kende die vriendin al 30 jaar. Oh, wacht even. Dus dat is dan ook. Dus er zijn heel veel voor mij heel verrassende aspecten van vrouwen, maar ook ontmoetingen met vrouwen. Vrouwen die ik al lang kende en opeens anders leerde zien als een zakelijk genie. Of als een uitvinder, terwijl ze eigenlijk een Hollywood-actrice was. Dus het was een heel verrassend avontuur. Ben jij ook nog tegen vooroordelen aangelopen in jouzelf over vrouwen? Zeker, ja. Oh ja? Ja. Wat voor dingen waren dat? Bij Wils Huisman, dat is een vertaalster. En iemand zei van, kijk, hier woonde Wils Huisman. De vertaalster van Anna Karenina. En voordat ze zeiden, ze was de vertaalster van, zei ik van, oh, zeker rijke familie of een rijke man dat ze in zo'n mooi huis woont. En ik schrok echt van mezelf. Ik dacht, wauw, ben ik dit? Ja, dit ben ik. Dus ja, ik herkende nog wel wat vooroordelen bij mezelf. Dus het was ook wel confronterend, deze reis. Nou, we gaan zo verder in op de levens van vier opmerkelijke vrouwen. Onder andere de kunstenares die je al noemde, Artemisia Gentileschi. En gevechtsleider bij de luchtmacht, Jos van der Werf, onder andere. Wat blijft? We beloven met dit programma altijd dat we aandacht besteden aan levenslessen en aan dat wat blijft. En vandaag gaan we dat net op een wat andere manier doen. De gast bij ons is namelijk Sietse Jansma. Hij is dichter, schrijft normaal gesproken in het Fries en debuteert deze maand in het Nederlands. Zijn nieuwe dichtbundel heet Rozige Maanvissen en gaat over zijn vriendin die op 32-jarige leeftijd plotseling overleed aan een hersenbloeding. En de bundel is een weergave van de reis die hij heeft afgelegd, van zijn rouwproces. Sietse, welkom. Wat fijn dat je er bent. En wat heb je een bijzondere bundel geschreven. De titel intrigeerde mij gelijk. Rozige maanvissen. Waar komt die vandaan? Ik weet of je die beesten kent, die maanvissen. Heb je ze wel eens gezien? Ik denk dan aan zo'n halve vin, maar dat... Wij zijn naar, een keer naar Australië geweest voor een reis. En daar hebben ze in het water gezien. Dat zijn eigenlijk is het een hoofd met aan de bovenkant een vin en aan de onderkant een vin. En geen staartvin. Het is vooral een hoofd. Het is eigenlijk een hoofd. In Duits noemen ze het ook wel een zwimmender kopf. Okay. Ik vind het altijd leuk hoe je dat verschillende talen naar de dingen kijken. In het Engels wordt het een sunfish genoemd. Dat schijnt dat ze ook heel regelmatig zonnebadend ronddobberen aan het oppervlak, aan het wateroppervlak. En het, doordat ze zo'n door die vorm hebben, geen staartvin hebben, is het eigenlijk vissen die heel traag door het water bewegen, heel erg ronddobberen. En voor mij staan ze voor vertragen, voor het niets meer hoeven. En, stil in het water voor zijn. Stil rond in het rozig in het water hangen. In een zee van tijd hangen. En hoe had dat met jouw vriendin te maken? En met jouw rouwproces? Ja, ik zocht... deze titel specifiek bedoel je? Mm-hmm. Ja, misschien omdat ze Roos ook heet, toch? Ja, dat zit er ook in. Er zitten meerdere verwijzingen in. Ze heet ook Roos. En dat is ook iets, ik vind het ook iets, het heeft ook iets oorspronkelijks. Als je kindertekeningen ziet, het zijn vaak kopvoeters. En dat is ook vaak een gezicht die je tekent met een voet eraan of een hand eraan. Dat is ook een beetje hoe het is. Dus het heeft iets oorspronkelijks, of weer teruggaan naar een soort oorspronkelijke vorm. En wat ook wel leuk is, is als je voor het eerst leert lezen, dat zijn de eerste drie woorden, zijn dan maan, roos, vis. Vaak op de basisschool. Ja, dat is voor mij ook een beetje. Ik heb zelf al lang in het onderwijs gewerkt. En dat is ook een soort van mij, een soort nieuwe taal lezen. Kan je wat meer over je vriendin vertellen? Voordat we echt naar de gedichten gaan. Ja, Roos, we hebben. Ik heb. Roos was mijn vriendin. We hebben 10 jaar samengeleefd. Ze kwam van Heemskerk. Toen ging ze in Leeuwarden studeren. Daar hebben we elkaar leren kennen. En toen ze bij mij later in Harlingen komen wonen. Ze was niet een Friesin. Ze was geen Friesin. Nee, wij spraken samen Nederlands. Dat is ook wel de reden waarom deze bundel in het Nederlands is. Want ik schreef ook gewoon briefjes naar haar in het Nederlands. Mm-hmm. Dat was ook de oorsprong van de bundel. Maar wij hielden heel veel van elkaar. 10 jaar lang samen en toen, wat is er toen gebeurd? En toen kreeg ze plotseling uit het niets een hersenbloeding. Ze scheen al heel lang een aneurysme te gaan hebben in haar hoofd. En die knapte ineens. En dan wisten we van niks. En ineens was ze weg. Uit het niks, plotseling. Dus je hebt geen afscheid kunnen nemen? Ik heb geen afscheid kunnen nemen, nee. Het was echt ineens, was het weg. En dat is een harde overgang ineens van... iemand die gewoon heel levenslustig is naar iemand die ineens wegvalt. En met wie jij ook een toekomst voor je zag. Ja, wij hadden heel veel plannen samen. We zouden samen oud worden. En we zouden allemaal plannen maken. En ineens valt het weg. Was zij de liefde van je leven, denk je dat? Ja, dat gevoel heb ik wel, ja. Hmm. Ja. Je bent gaan schrijven. Deed je dat al gelijk eigenlijk? Kon je al zinnen schrijven vlak na haar dood? Ja, gek genoeg was dat eigenlijk een soort reflex, of instinctief iets, dat ik het meteen ging doen, het schrijven. Gewoon, want het was ook een absurde wending die er ineens gebeurde, zo'n hersenbloeding. En het is, ik ben daar toen ging naar het ziekenhuis in Groningen. En ik heb het allemaal heel erg minutieus vastgelegd, gewoon in een soort dagboek verslagen. Gewoon echt feitelijk wat er allemaal gebeurd was. En, dus juist heel feitelijk, maar nog niet poëtisch, nee, maar puur heel... een dagboek. Echt, precies. Zelfs de eerste dagen waren gewoon bijna van uur tot uur. Dat ik het gewoon. Ik was gewoon ook bang dat ik het zou vergeten. Dat was het eigenlijk. Dat ook haar vergeten, maar ook gewoon wat er allemaal gebeurd was. Ik vond het zo groot. Ik wilde dat proberen te vatten. En ik wilde haar ook gewoon het volgen. Gewoon van wat is al die stadia die ze doormaakte. Ik zag haar ook gewoon bij mij weggeleiden. Ik zag ook gewoon ineens naar de ogen die, waar ik ineens geen leven meer in zag. En, dat wilde ik allemaal vastleggen. Dat je hebt haar zien sterven ook. Ik was erbij, ja. Toen ze hersenbloeding kreeg. En dus je wordt ook ineens heel erg bewust van wat een lichaam is. Van, en als de ziel daaruit gaat. Ja, ik denk van oké, wie was hij eigenlijk? Was hij wel alleen het lichaam? Of was hij meer? Of wie was diegene die in haar zat, zeg maar? Of in dat lichaam zat, ja. En dat beschrijven, dat hielp je om te onthouden, misschien ook om rust te vinden daarin. In dat je, als je het allemaal opschreef, dan kon je er later nog naar terug. Ja, zo een beetje. Het was ook een beetje het angst dat ik het zou vergeten. Maar het was ook, ik wilde het vastleggen, gewoon instinctief. Mm-hmm. Ik wilde haar volgen. Hielp het ook bij de rouw, denk je? En later werden dat, die dagboeken werden meer briefjes. En als het die eerste week voorbij is, dat ze de uitvaart geweest is en zo, dan werd het meer briefjes. Dat ik gewoon briefjes aanschreef van dat ik aan haar moest denken. Dat ik voor het eerst weer naar het werk ging en thuis kwam. En dan, ik kom thuis en dan, ik roep, ik ben thuis en dan hoor je ineens niks. Dat soort briefjes schreef ik dan. Mm. En het is, Ja, dat is later pas, wilde ik ook echt die harde billen die ik had, wilde ik zachter maken. Zoals die hersenbloeding, vond ik best wel heftig. En dat wilde ik ook, ja, daar gaat het toch meer richting poëzie. Dat je daar een beeldspraak voor gebruikt. Dat je dat zachter wil maken. En dan, dat is dan later gekomen. Dus het begon gewoon eerst met instinctief gewoon vast willen leggen. Zullen we de luisteraars meenemen naar een gedicht? Het eerste gedicht dat je graag voor wil dragen heet... Dat dit tot de mogelijkheden behoorde. Ja, dat was ook echt zo'n zin die ik al heel vaak zei. Van, dat dit mogelijk is. Ja. Dat dit mogelijk is. Hmm. Oké. Dat dit tot de mogelijkheden behoorde... konden we weten toen we aan elkaar begonnen. Zonder enige moeite wonderden we het dagelijkse omhoog. Verwarmden we de smoor in onze hoofden. Wat er toen gebeurde, 1000 rode draden, als warme lenteregens, drenkten de grond achter je ogen. En toen werd je meegenomen. Zo is het gegaan. Zachter dan dit kan ik niet. Met die laatste zin bedoelde je waar je het net over had... Ja. Dat je probeerde zachter te maken? Ik probeerde het zachter te maken. Van, ik denk van, nou ja, laten we het maar als lenteregens beschrijven. Zoiets moois dan. Dan heb ik er nog iets zacht beeld bij. Dan, ook voor jezelf? Voor mezelf ook, ja. Het deel na deze dagboekverslagen heet Lichaam 2. Mm-hmm. En beschrijf in het lichaam. En dat gebeurt af en toe ook op een erotische manier. Mm-hmm. Hoe is dat voor jou geweest om te beschrijven? Want ik vond het, laat ik het zo zeggen, bijzonder... om dat te mogen meelezen met jou. Mm-hmm. Ja, in het eerste deel, dan beschrijf ik het... dat heet dan Lichaam 1, beschrijf ik eigenlijk het wegglijden van het lichaam. En dus echt vanaf het moment van de hersenbloeding tot dat ze in de kist ligt. Of tot aan de uitvaart toe. Zelfs tot het uitstrooien. Ze is gecremeerd. En ik wil er iets tegenover stellen. Van, ja, ze was natuurlijk niet alleen maar het levenloze lichaam. Ik wil die andere kant ook beschrijven. Het meest levenslustige lichaam eigenlijk wil ik ook beschrijven. En nou wordt het ook al een beetje een... Het is al een fase later, hoor. Want dit wordt al een beetje een artistieke ingreep. Want ik zet hier nou gewoon dat zo naast elkaar. Dat was natuurlijk helemaal niet in het begin zo, heb ik het beleefd. Maar het is al zoiets van... Ik vond het ook wel interessant om daar te kijken van wat gebeurt hier. Wat zitten daar overeenkomsten in? Of juist contrast. Of contrasten, ja. Juist. Want het is beide natuurlijk enorm intiem als je iemand bij je ziet sterven. Of met iemand verruipt. Dat is het meest intieme wat je met iemand kan meemaken. Kan je daar... nog een uit voorlezen. Ja. Twee gedichten, hè, heb je uitgekozen, ja, uit Lichaam 2. Zie hoe ik de dunste haren op haar armen bevinger wandel. Vertraag bij de wervelingen in haar nek. Onverwachts afsla naar haar oorlellen. Halve manen. Nieuwe omwegen ontdek over het roofvlies van haar lippen naar de verre uithoeken van haar mond. Terwijl ik wacht tot haar lichaam ontwaakt, ben ik het gras onder haar voeten. De föhn aan de lijzijde van haar hals. Zij bepaalt. Blijft zo de kannibalen in mijn hoofd kietelen. Zodra ze loenst, mag ik opklimmen tegen de zijkanten van haar dijen. Prachtig. Je gaat dan in deel 3. Zijn er meer vragen? En de brieven waar je het net ook over had, hè? Mm-hmm. En deel 4 geeft juist, tenminste dat is mijn indruk, weer antwoorden op waar je haar zou kunnen vinden. Hè? Dat... Ja, je zou deel 1 en 2 is eigenlijk een soort koppel. Het gaan beide over het lichaam. En deel 3 is dan een zijn dan de brieven. Mm-hmm. Ja, dan is het lichaam weg. En dan, ja, dan ga ik na van... wat zou ik nog aan haar willen vragen? Of waar loop ik tegenaan? Of waar kan ik haar nog vinden? Dat probeer ik dan te onderzoeken buiten het lichaam. Ja, ja, en misschien kunnen we het gelijk even laten horen. Want dan kunnen we het daarna over hebben. Want dat vond ik ook een heel bijzonder deel. Bijvoorbeeld het gedicht Dakterras. Mm-hmm. Wil je dat voordragen? Ja. Het Dakterras. De gieter op het dakterras is niet meer de gieter. De kruiden die je water gaf, zijn niet de kruiden. Wie ziet de tijm op warme zalm, rozemarijn over krieltjes in de oven? Alles lijkt zo voor mij bedoeld. De kat uitgestrekt in de zon is niet meer de kat. Niet meer een zondagmiddag op schoot met vlies en boek bladerend, er is tijd genoeg. De bij boven de rhododendron, de strenge rode bessen, de vlam in het herfstig blad. Wie ziet jou op het dakterras als ik er niet meer ben? Verzorgde zij de dakterras. Ja. Ja. En dat opeens moest jij dat doen. Ineens moest ik het doen. Ja, dat is, ja, wij wonen in het centrum van Harlingen en wij hebben geen tuin, maar dat vond ze wel heel erg leuk om te doen. Mm. En dat vond ik zelf ook wel heel erg therapeutisch, dat ik het mocht overnemen van haar, dat ik die tuin mocht verzorgen. En dat ik daar, ik heb daar ook rozen in geplant. En ik heb daar ook die kruiden verzorgd. En ik heb ook de maaltijden proberen na te maken die zij ook deed met dezelfde kruiden. Dus dat was die hele dakterras voor mij ook een soort van therapie. Daar zie ik haar ook nog steeds. Dat is, je zou dat een soort lichaam 3 kunnen zien. He, dat is niet meer dat vaste lichaam, maar dat ik een nieuwe vorm probeer te vinden. En dat is dan in dit geval ook het dakterras. Mooi. Ja. Ja. En die taal, wat heeft die voor jou betekend in die fases van rouw? Gaat het dan, je wilde het niet vergeten, gaf het je ook troost? Ja, zeker. Het gaf me troost. Het gaf mij ook troost. Het gaf mij ook... nou ja, doordat je er poëzie van maakt... Dan je maakt het zachter. En ik heb het ook geprobeerd iets universelers te maken. Mm-hmm. Van te maken. Dus ik heb geprobeerd dat iets... het is heel iets particuliers wat ik meegemaakt heb. Maar ja, uiteindelijk iedereen maakt het mee, het overlijden. Dus iedereen herkent. Dus ik heb ook geprobeerd het zo particulier te schrijven... dat het daardoor weer heel erg herkenbaar werd voor anderen. Ja. Yeah. Dat vond ik ook heel erg interessant. Ik kan me voorstellen dat mensen hier echt iets aan hebben aan deze bundel. Die deze maand uitkomt. Woensdag krijg jij hem in je handen. Zullen we afsluiten met een laatste gedicht dat je voor gaat dragen. En dan onder begeleiding van marimba en saxofoon. Want die past wat jou betreft bij dit gedicht. Dus ik stel voor dat we daar nu naar gaan luisteren. Ja, het is het laatste gedeelte. Het laatste deel heet Hiernamaals variaties. En ik heb de muziek is erbij van Sietske Drinks op saxofoon en Johannes Terpstra op marimba. En het gaat over. Ik probeer daar een soort werelden te schetsen waar zij nou zo kunnen zijn. En dit gedicht gaat over. Heb ik gelezen van bijna doodervaringen van Pim van Lommel, cardioloog. Die beschrijft daar. Dat mensen heel erg een soort synesthetische ervaringen hebben van de wereld. Dat ze de kleuren ook kunnen horen zingen. Dat soort dingen. Dat je dat ene zintuigelijke ervaring ook de andere zintuigelijke ervaringen opwerkt. En dit gedicht heet Een symfonisch aquarel van je dorst. Dat je ineens hoort hoe helder de kleuren kunnen zingen. Het lullaby blauw, requiem rood of de luchtige Yankee Doodle mengsels. Dat je ze tegelijkertijd kunt proeven op het brede smaakpalet van je tong. Het purperbitter, de zoete boulangerie van bruin. dat er plots geuren in je opkomen. Het zeewind wit. Dieseldamp groen. Of de brandlucht van omber. Dat je huid begint te tintelen bij het zien van een flits vleugje geel. Of dat je poriën behoedzaam dichttrekken van een glimp ultramarijn. Al die tijd dacht je dat je zou eindigen in een sublieme leegte. Het witst denkbare wit. Nog nooit was het in je opgekomen dat het iets kon zijn als een symfonisch aquarel van je dorst. Dat je jezelf laat onderdompelen in een schitterende klanklimonade van in elkaar schuivende trombonetinten. Kleuren die opgewekt buiten hun ralvaste hoempapa klinken. Psietse, dankjewel. Dank. Voor je komst en het delen over de bijzondere liefde voor Roos. De dichtbundel Rozige Maanvissen is vanaf wanneer is die te koop in de boekhandel? 17 januari is hij in de boekhandel. Te verkrijgen. Kijk eens aan. Dank je wel, joh, voor je komst. Graag gedaan. Crazy Lady Blues. Als ze nog had geleefd, zou de zangeres van dit nummer deze week 77 zijn geworden. Maar dat is helaas niet zo. Ze overleed 45 jaar geleden. En met haar stierf haar bijzondere stem. Grote muziektijdschriften als Mojo noemden haar de beste vrouwelijke singer-songwriter uit Engeland ooit. En haar nummer Who Knows Where the Time Goes is door honderden artiesten gecoverd. Toch kennen maar weinige mensen haar naam. Die naam was Sandy Denny. Vannacht laten we horen wat ze voor de muziek heeft betekend. How often she has gazed from castle windows all and watched the daylight passing within her captive wall. Fotheringay uit 67. Sandy Denny werd geboren op 6 januari 1947 in Londen. Ze ging nog even kunst studeren, maar werd steeds maar weer afgeleid door de muziek waar ze zo van hield, namelijk folk. Het was niet verwonderlijk. Halverwege de jaren 60 was die muziek aan het exploderen. Amerikaanse artiesten zoals Bob Dylan en Joan Baez hadden de folk opnieuw hip gemaakt. En dat bereikte Engeland ook. Alleen in Londen waren al meer dan 300 folkclubs, waar zangers avond en avond op hun gitaren tokkelden. De jongste, Sandy Denny, was één van hen. Eerst zong ze vooral covers van die populaire Bob Dylan bijvoorbeeld. Go away from my window. Live at your own chosen speed. It ain't me, baby. Toch werd Sandy Denny al snel meer dan een goede coverartiest. Met haar optredens maakte de zangeres folkmuziek weer sexy, zou je kunnen zeggen. Volgens een journalist. Ze zong oude liedjes alsof ze modern waren. En schreef nieuwe nummers die tijdloos klonken. Haar talent viel snel op. Ze kreeg een platendeal, werd opgepikt door de BBC. En haar nummers werden gecoverd tot in Amerika. Ook haar persoonlijkheid maakte indruk. Ondanks haar wat zware muziek was Sandy Denny levendig en altijd wel in voor iets vrolijks. En dat was ook in interviews goed terug te horen. I was going to do I Don't Want to Set the World on Fire. I just want to start a flaming your heart. I just want to start a flaming your heart. That's the best thing anymore. We have to pay extra. Oh, well, I didn't mind. So are you, but I did Whispering Glass, yeah. And it came out really well, I thought. Are you going to do any more like that? Are there any others? I should be doing millions more of them millions? In the future. Yes, I love all that kind of thing. Dat de luisteraar er weinig van kon maken, maakte niet zoveel uit. Haar solo-carrière begon dus goed, maar ondertussen waren er ook allerlei bands die Sandy Denny wel als zangeres wilden. Een van de artiesten die haar vroeg was gitarist Richard Thompson. Die was net bezig met een ambitieus project. De allereerste folk-rock band van Engeland. De groep heette Fairport Convention. En ze probeerden Amerikaanse folkliedjes te bewerken voor de Engelse markt. Ze hadden al een zangeres, maar een echte hit wilde ze maar niet lukken. Hun interpretaties waren soms ook wel wat eigenzinnig. If I had a ribbon bow to tie my hair and a gown of calico for me to wear. Met de komst van Sandy Denny veranderde er iets in de band. Ze nam niet alleen haar stem mee, ook haar persoonlijkheid schudde de boel flink op. Zoals een journalist over de band schreef: de vijf beleefde middelklas jongens hadden nog nooit iemand gezien zoals zij. Maar ja, de rest van de wereld had dat eigenlijk ook niet. Sandy Denny kwam al snel met allerlei ideeën. Zo vertaalde ze een nummer van Bob Dylan: If you gotta go, go now, naar het Frans. Maar dan wel in een Britse folkversie. Houdt u het nog bij? Het werd nog een hitje ook. Si tu dois partir. Pour trouver. Je hoorde hem, hè? Mooi op zijn Engels. Maar naast die lol ging Fairport Convention ook serieuzer door met hun plannen om de Britse folkmuziek te veranderen. Ze maakten 3 albums met Sandy Denny, die allemaal op een eigen manier vernieuwend waren. En dat viel natuurlijk op. De band mocht optreden naast Pink Floyd en kreeg al snel een toegewijde groep fans. Toch verliest Sandy Denny de groep in 1969. Ze wilde minder traditionele liedjes zingen en meer zelf ook schrijven. Ze stelde een eigen band samen en trouwde met de gitarist. Zo kon ze begin jaren 70 weer muziek maken zoals ze dat het liefste deed. Daarna ging Denny's carrière hard en haar stem reikte steeds verder. Zo vroeg de populaire band Led Zeppelin haar om als eerste vrouw ooit mee te zingen op hun album. En het grote muziektijdschrift Melody Maker verkoos Sandy Denny maar liefst 2 jaar achter elkaar tot de beste Britse zangeres. Ze genoot van alle lof. Maar het bleef haar ook verbazen, zoals te horen in interviews. Well, it's developed to such an extent that both last year and the year before you were named top girl singer in the Melody Maker influential music magazine's readers poll. Yes. Did that surprise you? Yes, it did. I was utterly amazed when I first won it, but when I won it the second year running, having not done particularly much during the year, I was just like, you could have, you know, knocked me over with a feather, really. What difference did it make to you winning that Melody Maker poll? Nothing. I mean, it didn't make any difference at all, except that I've got 2 pieces of quartz. With your name on. With my name on and, like, you know, the whole bit, you know, a little plaque. I'll show them to you later if you like. I'd love to see them. Yeah. Toch kwamen er scheurtjes in haar succes. Sandy Denny dronk al langer veel en na een traumatisch ongeluk met haar band werd dat steeds meer. Haar privéleven leed eronder, net als haar muziek. In 1977 beviel ze van haar dochter, Georgia. Maar haar huwelijk strandde niet veel later. En daarna ging het mis. In 1978 viel Sandy Denny bij haar ouders van de trap en raakte gewond aan haar hoofd. Een maand later stierf ze in het ziekenhuis aan een hersenbloeding. Ze was 31 jaar. Toch heeft ze de muziek in die korte tijd weten te beïnvloeden. Door haar experimenten met de band Fairport Convention, maar vooral door de nummers die ze zelf schreef. Die zijn dan ook gecoverd door tientallen artiesten. Van de alternatieve band Yo La Tengo. We could go out walking out in the sunshine. Look at all the people out in the street. Tot aan Nina Simone. All through the winter. Until the birds again and return spring again. I do not feel. We eindigen met haar belangrijkste nummer. Nina Simone zong er zojuist net een stukje van. Het is een van de eerste liedjes die Sandy Denny ooit schreef. En hoewel ze nog jong was, is het een doorleefde bespiegeling op het verstrijken van de tijd. In 2007 koos BBC Radio het nummer tot de favoriete folksong aller tijden. Ja, wie weet waar de tijd blijft. Hier is Fairport Convention met Who Knows Where the Time Goes, gezongen door Sandy Denny. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? Where the Time Goes, gezongen door Sandy Denny. Wat blijft? Nou, we hadden net al even over bijzondere vrouwen. Josephine Rombouts schreef het boek Opmerkelijke Vrouwen. En dat zijn er nogal wat. We beginnen deze reeks aan vrouwen met kunstenaar Artemisia Gentileschi. Geboren in 1593 in Rome en tegenwoordig wordt zij gezien en erkend ook als een van de grote barokschilders. Lange tijd is haar werk in de vergetelheid geraakt en is haar werk toegekend ook aan andere mannelijke schilders. Een van haar grootste werken is Judith onthoofd Holofernes. We zien een bloederig tafereel met daarin twee sterke vrouwen. Ze zijn gefocust op een man met een baard die op zijn rug op een, ja, wat is het, een bed lijkt wel licht. Samen houden ze hem vast en drukken ze hem tegen dat bed, tegen die matras. De meest rechte vrouw, Judith, heeft een zwaard in haar handen en ze snijdt de man zijn keel door. Nou, Josephine, dat begint gelijk goed met dit bloederige tafereel. Wat maakt dit schilderij zo bijzonder in de context van het leven natuurlijk van Artemisia? Nou, ten eerste is het bijzonder dat ze zo'n ontzettend mooie schilderij schilderde. Ze was 18 jaar toen ze dit schilderde. En het is in de echte Caravaggio-stijl. Dus heel dramatisch, heel theatraal. En op zijn barok nogal plastisch. Het is heel mooi vormgeven hoe echt de kracht van de twee vrouwen, waarmee ze die man op dat bed vastzet, pinnen, zeg maar, met hun lichaam. Hè, hoe ze dat over weten brengen, dat is echt fantastisch. Mm. En de context waarin ze dit schilderen is bijzonder. Ze was op dat moment in een rechtszaak verwikkeld. Haar vader had een rechtszaak aangespannen tegen haar verkrachter. Zij is verkracht. Zij is verkracht op haar 17e door een vriend van haar vader. Mm-hmm. En was ze een jaar lang werd ze over verhoord. En het was nogal gruwelijk, want het ging er natuurlijk allemaal over of zij dan aanleiding had gegeven. Of het haar eigen schuld was, of ze erom had gevraagd, of ze ervan had genoten. En op het laatst werd ze zelf gemarteld om dat zij moest toegeven. Of dat inderdaad het geval was. Of nou ze ja. de waarheid sprak. Of ze de waarheid sprak, ja. Hoe ging dat in die tijd? Dat ging met een soort duimschroeven. Waarbij ze touwen om haar vingers wonden, die ze steeds strakker aanbonden. Wat voor een schilder, hè, haar handen waren haar instrumenten. Ze had voor eeuwig verlamd kunnen zijn in haar vingers. Dus het was nogal een heftig middel. Mm-hmm, überhaupt natuurlijk, maar ja. En zie je dit, wat er met haar gebeurd is, terug in het schilderij? Wat maakt dat ze deze vrouwen zo heeft afgebeeld, denk je? Ja, het spannende is dat dit was wat er met haar gebeurde en waar ze niks aan kon doen. En wat ik interessant vind, is hoe ze dit om wist te draaien naar wat ze wel kon doen. Wat kon ze wel beleven? En dat koos ze zelf. Ze kon namelijk naar huis gaan en daar haar penselen pakken en een schilderij schilderen over twee vrouwen die een man overwinnen. Mm-hmm. Judith en Holofernes was een Bijbels thema wat vaak werd afgebeeld als de deugd overwint de ondeugd. En in haar geval heeft ze dat heel letterlijk opgevat als ik. Ze heeft haar Judith als een zelfportret geschilderd en Holofernes lijkt toch echt wel op haar verkrachter. En wat ik interessant vind, is dat ze de dienares, die altijd een beetje afzijdig als een oude vrouw wordt afgebeeld, als vriendin en medestander heeft gebruikt in het schilderij. Maar dat is sowieso heel interessant, want vrouwen zijn heel lang als heel passief afgebeeld en afwachtend en heel kwetsbaar. Dat zijn deze vrouwen absoluut niet. Nee, Caravaggio heeft het ook geschilderd, eerder dan zij. En daar zie je echt dat Judith is een etherisch vrouw in een wit gewaad, een heel jong meisje die soort met twee vingers een zwaard vasthoudt. Oh, nou, ja. Deze Judith die gaat er echt voor. Ja, die neemt dat zwaard fik stevig vast en die gaat het varkentje even wassen. Ja, ja. En het bloed op haar gezicht ook, of op haar borst. Op haar borst spat het bloed. Ja. En ik denk dat ze echt heeft gezegd, oké, er is een wereld waar ik niks aan kan veranderen. Die wereld in de rechtszaak waar, die man werd de hand boven het hoofd gehouden. Die is even verbannen, want hij was wel zo ontzettend duidelijk schuldig dat er echt niets aan te doen was. Maar die heeft 3 maanden in een andere stad staan schilderen en toen kwam die terug, kreeg de ene opdracht naar de andere. En zij werd verbannen. Maar uiteindelijk gaat zij door en ontwikkelt zij zich zo dat ze ook voor de Medici schildert. Hoe is ze daar terecht gekomen? Ze schilderde dus deze Judith en Holofernes zonder dat iemand erom gevraagd had. Wat vrij uniek is, want schilderspullen waren heel duur. Daar kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen. Maar een doek en die pigmenten, dat was een enorme investering. Dus het is haar gelukt om haar vader te overtuigen van, ik heb die spullen nodig. En de Medici zagen dit schilderij en die vonden het echt ongekend. De kracht en de dramatiek die daaruit sprak en het talent. En die zeiden, doe ons ook een Judith en Holofernes. En dat was haar eerste opdracht voor de Medici's. En dus ze heeft een nog zo'n versie van dit tafereel gemaakt. En dat was de eerste stap in haar illustre carrière als schilder. Nou zijn haar schilderijen, en dat gebeurde vaker bij vrouwen in de geschiedenis, op andere vlakken ook als het in de wetenschap gebeurt, aan mannen toegeschreven. Hoe is zij uiteindelijk toch herontdekt? Ja, dat is een prachtig verhaal. De National Gallery heeft een vrouwelijke conservator, renaissance kunst. En die ging naar een tentoonstelling van de vader van Artemisia Gentileschi, die uitgebreid genoemd wordt in de kunsthistorische naslagwerken. Dus deze conservator kende hem en daarvoor ging ze naar de tentoonstelling. En daar zag ze een schilderij wat eventueel misschien een beetje toegeschreven zou zijn aan zijn dochter, Nou, en daar was ze echt door gegrepen. Dus zij zag de Judith in Holofernes voor het eerst. En zij dacht, met deze vrouw wil ik iets. Wat is dit? Wat gebeurt hier? En zij heeft dus dit hele verhaal over die rechtszaak naar boven gehaald. En toen een solo tentoonstelling, een van de eerste in de National Gallery, over een vrouw georganiseerd. En die is een doorslaand succes geworden. De catalogus was al uitverkocht voor de tentoonstelling openen. En heeft zij uiteindelijk, want je bent dat gaan uitzoeken ook, heeft zij nou de erkenning gekregen die ze verdienen? Die is ze nu aan het krijgen, ja. Oh, die is ze aan het krijgen, dat is nog gaande. Ja. Nou, bij deze dus ook. Hè? Dan gaan we van een kunstschilder naar wellicht net zoiets kunstigs. Het vertaalwerk van Wils Huisman. Huisman leefde van 1914 tot 1979 in Leiden en vertaalde voor uitgeverij van Oorschot de Russische Bibliotheek met onder andere Anna Karenina. Ik denk dat je het beste kunt vertellen hoe jij op dit uitzonderlijke verhaal bent gekomen. Ja, ik was natuurlijk bezig met vrouwen opzoeken die een bijzonder verhaal hadden. En ik liep in Leiden met een vriend en die zei, heb je wel eens van Wils Huisman gehoord? Die woonde hier. Dus we liepen langs haar woonhuis. En ik zei, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. En hij zei, ja, ze vertaalde Anna Karenina. Nou, dat vond ik al heel bijzonder. Maar toen zei ze, ja, en ze had geen armen. En dat vond ik zo'n verrassende mededeling dat ik ben gaan uitzoeken hoe dat precies zat. Ik ben bij haar neef op bezoek geweest die me haar beschreven heeft. En wat ik vooral interessant vond was de overeenkomst met Artemisia Gentileschi, die ik daarvoor had bestudeerd. Deze vrouw ook. Ze had slavistiek gestudeerd. Ze was vertaler. Het was oorlog. Ze was geëvacueerd van Scheveningen, waar de Atlantic Wall was, naar een Friese boerderij van een oom van haar. En daar zat ze in het niks in 1941. Ze had geen armen. En het lijkt me gewoon tamelijk uitzichtloos. Ja. En op dat moment, je bent ook, denk ik, wel best wel afhankelijk ook van mensen, vermoedelijk. Je bent heel afhankelijk zonder armen. En ze kon heel veel zelf, maar natuurlijk een heleboel ook niet. Mm-hmm. En de vooruitzichten voor een vrouw als met een universitaire carrière waren klein of beperkt. En dan nog een vrouw zonder armen. Dus ik vind het heel opmerkelijk dat zonder dat iemand erom vroeg, heeft ze een pen tussen de tenen genomen en is Anna Karenina gaan vertalen. Ze heeft met haar voeten ze heeft vertalingen gemaakt. Ja, ze heeft dus alle vertalingen met haar voeten, met een pen of een potlood tussen haar tenen, helemaal uitgeschreven. En ze is ermee begonnen. En dat zonder is dat iemand erom vroeg. Dat, en dat vind is ik zo uiteindelijk knap. Wel opgepikt dus. En na de oorlog startte Van Oorschot met de beroemde Russische bibliotheekserie. En daar was ik, heb hier nog wat. Daar heb ik nog wat. Ja. Ja. En dat vind ik dus de overeenkomst met Artemisia Gentileschi. Er was niks, er was geen vraag naar, er was geen uitzicht. En iemand heeft toch de kracht in zichzelf te zeggen, oké, dit is de werkelijkheid die ik vind. Mm. Maar dit is de werkelijkheid die ik wil maken. Het is ook een soort innerlijke noodzaak, spreekt eruit, hè? Ja, wow. Om dat talent te leven wat er is. Ja, en ook in die tijd dat te gaan doen, terwijl het oorlog is. En in jouw boek las ik dat Van Oorschot geen archief heeft aangelegd, helaas, over Wils Huisman. Wat is er wel bekend over haar vertalingen? Dat ze nog steeds gebruikt worden. Dat ze nog geen. Ik heb gebeld met Van Oorschot en zei, nee, we hebben geen brieven. We weten niet hoe ze bij haar gekomen zijn. Waarschijnlijk haar ex-docenten op de universiteit. Uiteindelijk heeft ze daar ook jarenlang als bibliothecaresse gewerkt. En ze hebben haar uitgezocht omdat ze gewoon een keigoede vertaling had geleverd. En telefonisch kon ze me meedelen. We zien nog steeds geen noodzaak om een andere te maken. Wauw. Zo goed is die. Ja, dat vergt natuurlijk een enorme toewijding aan haar werk. Dat moet ze gehad hebben, ook om het helemaal met de voeten te schrijven. Vanwege haar handicap. Wij verbazen ons daarover, maar was het voor haar een groot onderwerp? Nee, er werd niet over gesproken, zei de neef, dat ze deze handicap had. Het was heel goed geregeld. Ze had een huis en ze had studenten boven zich wonen die haar met noodzakelijke dingen konden helpen. Maar verder leefde ze heel zelfstandig. Ze had natuurlijk een heleboel wat ze wel kon. En ze werkte dus aan de universiteit als bibliothecaresse. En dat is speciaal een tafel zo ingericht dat ze een klein bankje had naast zich, waar ze met haar voet de briefjes voor de studenten kon tekenen. Ongekend. Wat een prachtig verhaal ook weer. Dan gaan we van een kunstschilder en een vertaler naar ja, wat meer gewelddadige vrouwen, kunnen we zeggen. Krijgsvrouwen ook. Chinese piraat uit 1775, moet ik zeggen. En de eerste vrouwelijke Nederlandse gevechtsleider uit de vorige eeuw. We beginnen met Zheng Yizhao en Jos van der Werf. Daar komen we straks op. Die schelen iets meer dan een eeuw van elkaar. Mm-hmm. Vallen allebei onder het hoofdstuk vrouwen onder de wapenen. En dat hoofdstuk is wat twijfel bij jou te lezen, Josephine. Want ja, paste dat nou wel in dit boek? Wat heeft jou uiteindelijk toch overtuigd om over vrouwenoorlog en geweld te praten? Mijn zoon. Oh ja? Ja, dus ik liep door het huis denkend over, ja, ik moet toch weer een vrouw hebben. En opeens riep mijn zoon vanaf de bank. Hij was in de kerstvakantie een project aan het doen. Alle Pirates of the Caribbean films aan het herkijken. Kijk. Dat is een belangrijk project. Ja. En opeens riep hij, mam, jij schrijft toch over vrouwen? En ik zo, ja. Nou, hier heb ik een leuke voor je. En hij zei, kijk, Madame Chi. En die speelt dus in deze film. En ik keek even en ik zag inderdaad een vrouwelijke piraten aan een tafel met allemaal woeste mannen zitten. En toen zei ik, darling, ik schrijf echt serieus over bestaande vrouwen. En hij keek me echt aan en zei van, ze heeft heus bestaan, hoor. En hij noemde zo alle Wikipedia-feitjes op van wanneer ze geleefd had. Ja, dat heb ik opgezocht. Terwijl ik aan het mijn twijfel aan het uiten was, klikte die dat tevoorschijn. Ze heeft ze echt geleefd en ze heeft echt een vloot van 60.000 man bestuurd. Nou, toen was ik wel geïntrigeerd. Dus toen ging ik uitzoeken wie het precies was en hoe dat zat. En hoe kwam je dan aan de informatie daarover, joh? Wikipedia. Ik heb een hele goede podcast gehoord van een Chinese professor. Weet je wel, er is veel materiaal over haar. Dus er is over haar wel veel verzameld en verteld al. Wat is haar verhaal? Haar verhaal is dat ze waarschijnlijk een van de bootmensen was. Dus mensen die heel arm waren en op boten leefden in de Parelrivier tussen Macau en Hongkong. Dus een heel belangrijk handelsgebied. En heel veel vissers waren zo arm dat ze piraat werden. Dus piraterij was daar een soort noodgreep van de lokale bevolking. Zij was prostituee, ook een noodgreep. Mm. En zij was begonnen als een soort Mata Hari met alles wat ze op het hoofdkussen kon ontfutselen aan de mannen die bij haar bezoek kwamen, te gelden te maken. Ze had een enorme invloedssfeer opgebouwd. En als een piraat die bij haar bezoek kwam en die al van haar gehoord had. En het is niet duidelijk hoe, dat is natuurlijk het interessante. Hè? De gaten in de geschiedenis, die zijn het spannendst. Want daar kijk je in en dan denk je, wat is er gebeurd? Mm-hmm. Dat deze vrouw, die niet echt als een machtige speler op het bord klinkt, het gelukt is om bij een van de meest beroemde piraten uit zijn tijd. Hè, hij had echt een enorme manschappen. En hij was ook de zoon van een hele grote piraat. Dus hij was echt een belangrijke man. Om het voor elkaar te krijgen dat zij aan hem heeft voorgesteld dat ze zouden gaan trouwen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk nou niet een hele logische zet. En dat zij dan de helft van zijn onderneming zou krijgen. Dus dat huwelijkscontract is bewaard. Het is onduidelijk hoe haar dat gelukt is, maar het is haar gelukt. En toen ze dan eenmaal de vrouw was van de belangrijkste piraat, dacht ze, dit kan nog beter, dit kan soepeler. We hebben hier allerlei concurrerende piraten. Dat is heel onhandig. Als we nou een federatie hebben en samen gaan, kunnen we dit gewoon beter aanpakken. Dat is gelukt. Het is haar gelukt om een vloot te maken van allerlei piraten, waardoor het dus opeens zo'n machtige speler werd dat de keizer van China er enorme last van had. En toen is ze paspoorten gaan verkopen. En ik vind het gewoon heel interessant dat al die piraten daar tijdenlang aan het moeilijk doen waren. En dat zij zei, nou, als je het gewoon met z'n allen doet en het gewoon slim aanpakt. Ze heeft havenkantoortjes gesticht. En je kon een dagpas kopen of je kon een jaarpas kopen. Dus ze heeft het hele piratenrij een beetje verzakelijkt. Ja, geprofessionaliseerd. Ja. Ja. En ze heeft daar heel veel geld mee verdiend. En uiteindelijk lees ik in jouw boek, heeft ze ook amnestie gekregen. En is ze vrij op oude leeftijd gestorven. En heeft een fantastisch leven gehad. Kinderen en kleinkinderen zien opgroeien. Ja. Ja, dus de keizer had er zo'n last van dat ze haar manschappen gingen omkopen. Dus ze zeiden, jullie krijgen amnestie als je voor ons gaat werken in het gewone leger. Mm-hmm. Zij had dat door, dat er een verschuiving was. Ze was toen in de 30 en ze dacht, nou, ik heb er ook wel genoeg van. Toen heeft ze amnestie geëist voor al haar manschappen. En het recht om in zouthandel te gaan, wat super lucratief was. Dat lukte eventjes niet zo goed, omdat die keizerlijke mannen en die mannen uit haar piratenbende, die vertrouwden elkaar niet zo, dat ging helemaal mis. En toen heeft ze die impasse doorbroken door, en dat vind ik tamelijk grappig, door de hulpeloze vrouwenkaart te trekken. Terwijl als je een naam hebt voor een van de meest godslasterlijke bendes ooit te zijn, vind ik het nogal durf. Ze heeft zonder wapens zich laten ontschepen. En is met 30 vrouwen en kinderen op blote voeten naar het keizerlijk paleis gelopen. En heeft gezegd, ik lever maar jullie over. Geef mij alstublieft amnestie. En daar zijn ze dan toch op een bepaalde manier ingestonken. Ze hebben dat gedaan. En ze hebben die hele piratenbende omgekocht. En zij heeft zich daar goed voor laten betalen. En ze heeft nog lang en gelukkig geleefd. Nou, dit is toch ook weer opmerkelijk, ja. En ze heeft dus is relatief vroeg met pensioen kunnen gaan. Ja. Op haar 30ste. En dat is weinig piraten gegeven. Ja, oké. Okay. Nou, en die zouthandel is ook nog gelukt, of niet? Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. En dan de Nederlandse Jos van der Werf. Dat is toch ook een bijzonder verhaal. Want zij is uiteindelijk gevechtsleider geworden. Als vrouw, hoe kwam ze daarbij? Nou, ze was secretaresse bij het Oorlogsinstituut voor Nabestaanden. Dat was een tamelijk saaie kantoorbaan en ze wilde iets spannenders. En de Milva werd toen opgericht en ze zou daar naartoe gaan. Ze had een kennismaking en een psychologische test. En ze dacht dat ze dan wel secretaresse zou worden. De mensen die haar testen dachten anders. Die zeiden, ze heeft echt enorm talent om gevechtsleider te worden. Dus zij werd de eerste vrouwelijke gevechtsleider. Hier is weer een gat in de geschiedenis. Het is onduidelijk waarvoor. Ik heb het psychologische rapport wat toen van haar gemaakt is. Ik heb het archief van haar familie gekregen. En daarin zat een klein strookje papier waarop stond licht agressief en met humor. Oké, okay. Een combinatie dus om gevechtsleider te worden. Ik weet het niet. Licht agressief was misschien net acceptabel genoeg voor een vrouw. En ze is heel succesvol geweest in haar beroep. Omdat ze dus talent had om mensen te verbinden. En dat was een beetje de overeenkomst met Cheng Yi Sao. Ze was gewoon heel diplomatiek. En assertief genoeg om zich op de kaart te zetten. En dat werd dus in die tijd... vrouwen werden heel geacht iets anders te doen. Ja. Dit was niet zeker voor in het leger. Nee. Precies. Dus dit is extra exceptioneel, toch? Dat zij gevechtsleider is geworden uiteindelijk. Mede door haar eigen kwaliteiten. En, ja. En die werden gelukkig gezien. Ja. Ja. Hoe lang heeft ze dit gedaan? Weet je haar hele leven tot haar pensioen. En toen is ze geridderd. En het is heel leuk dat ergens vooraan in haar carrière was er een man die absoluut er niet mee eens was dat er een vrouw in zijn klasje zat. De enige vrouw. En die de hele tijd expres heel erg grof was. Tot zij op een gegeven moment zei, nou, kapitein, kan dat een beetje minder. En dat hij echt dacht, zo, nou heb ik je. Nou zou ik je even laten merken dat ik dat speciaal doe om jou hier weg te krijgen. Dus hij zei van, nee, daar moet je maar aan wennen. Oh ja. Waarop ze zei, oh, ik dacht dat er ook heren waren bij het leger. Oei, waarop ze hem op een soort grappige manier zo op zijn nummer zetten. Dat hij het eigenlijk wel... kon waarderen. En zij zijn dus heel goed bevriend geraakt. Oh, echt? En het eerste felicitatie-telegram wat zij heeft gekregen toen ze geridderd werd bij haar afscheid, was van hem. Prachtig. Wat zijn de lessen die jij hebt geleerd uit de levensverhalen van deze al die bijzondere vrouwen? Ja, de belangrijkste les die ik heb geleerd is dat deze vrouw, en ik denk dat dat herkenbaar is voor alle mensen die in positie zitten, zoals bij apartheid of weet je wel, bij eigenzinnige eigen keuzes waar niet direct plek voor is. Mm. Dat ze de werkelijkheid niet nemen zoals die is, maar dat ze een werkelijkheid nemen die zij willen zien. En creëren voor zichzelf. En zelf ook. Maken. Ja. Ja. Soms ook tegen alle bewegingen in. Tegen alle verwachtingen in ook. Ja. En dat dan de werkelijkheid naar ze toe komt. Josephine Rombouts, dank je wel voor jouw komst hier naar de studio. Ze schreef het boek Opmerkelijke Vrouwen. En er staan er nog veel meer in. Dus had je geen zin om nog dieper te gaan? Ik had altijd zin om nog dieper te gaan. Ja, dat maar dacht ik ook steeds. Ik dacht, ik wil nog meer weten over dit. Nou goed, misschien komt er nog een tweede boek, wie weet. In het tweede uur, de podcast over de man met die eeuwige baard, P. Pierre Kartner, alias vader Abraham. Dus graag tot straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische staat Victoria hebben hulpdiensten meer dan 20 mensen gered van overstromingen. De verwachting is dat de komende dag meer land onder water komt te staan, aangezien er de laatste tijd veel regen is gevallen. Zo viel er zondag in een dorp in 3 uur tijd de hoeveelheid regen die normaal in een maand valt. Het leidde tot natte grond en een hoge waterstand in de rivieren in Victoria en ook in de noordelijker gelegen staat New South Wales, waar onder meer Sydney in ligt. Steeds meer migranten gaan via Nicaragua naar de Verenigde Staten. Vorig jaar arriveerden tienduizenden mensen uit onder meer India, Afghanistan en Senegal in Nicaragua. Ze sloten zich daaraan bij de migrantenkaravaan richting Amerika. Het Midden-Amerikaanse land heeft extra chartervluchten voor migranten toegelaten en ook zijn de visa-regels versoepeld. Daarmee verdient Nicaragua veel geld. Volgens experts speelt de slechte relatie met de VS ook een rol en wil Nicaragua op deze manier de Amerikanen dwars zitten. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere cao en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Daardoor viel bijna 80% van de treinritten in Duitsland uit. De staking had ook gevolgen voor treinen vanuit Nederland. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn 4 gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Waardoor dat kwam is nog niet duidelijk. De gewonden zaten in zowel de bus als de auto. Over hun toestand is niets bekend. Het weer nog. Vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Komende dag is een vrij zonnige en koude winterdag. Landinwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft... Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks terugblikken op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. In dit tweede uur aandacht voor de podcast over zanger en vooral componist vader Abraham, oftewel Pierre Kartner. Kartner is geboren 11 april 1935 in Elst, componist en zanger van het Levenslied. Hij trad op als vader Abraham, oogste wereldwijd succes met het Smurfenlied. Schreef hits voor Corrie Koning, Ben Kramer en vele anderen. Man van Annie en vader van Walter. Overleden op 8 november 2022 in zijn woonplaats Breda. Annette van Soest volgt zijn spoor terug met muziekjournalist Jan Vollaert, met zanger Jacques Herp, voor wie Kartner de hit Manuela schreef, en met Corrie Konings, die op haar 16e door hem werd ontdekt. Dames en heren, het alleroudste liedje wat ik voor mijzelf schreef, dat is natuurlijk Vader Abraham had 7 zonen. Vader Abraham had 7 zonen, 7 zonen had vader Abraham. En ze zongen maar, en ze dronken maar, en ze hadden zo'n plezier. Vader Abraham... Pierre Kartner, alias vader Abraham. Altijd was hij op zoek naar de volgende hit. En hits, die waren er. Vooral in de jaren 70. Het kleine café aan de haven en het Smurfenlied brachten hem wereldfaam. De serieuze songwriter en de carnavaleske artiest. Hij had 2 kanten. Zo vertelde hij in 1978 ook aan Mies Bouwman. Laten we nou eerst even vaststellen dat u dus een Nederlandse tekstschrijver, zanger, artiest bent. Maar zou u in een minuut eens de meest belangrijke dingen over uzelf aan het kijkerspubliek kunnen vertellen? In een minuut. Dat ik me, heel serieus dus even, dat ik me verkleed als vader Abraham om niet te lijken op Pierre Cagnard. Omdat ik wat te gespannen ben op de bühne waar ik moet werken. En dat doe ik erg veel. En dan voel ik me iets minder de slechte goochelaar die eigenlijk alle trucs thuis zo goed lukken. Maar op het toneel gaan ze allemaal mis. En als vader Abraham daar voor zit, die maskerade, dan gaat alles iets beter. Pierre Cagnard schreef niet alleen voor zichzelf, ook voor andere artiesten. Vaak scoorden die nummers nog beter dan die van hemzelf. Maar ondanks zijn succes als zanger en liedjeschrijver bleef hij een leven lang op zoek naar erkenning. Ik blik terug op het leven van Pierre Cagnard met muziekjournalist Jan Vollaert. Ik ben één keer bij hem thuis geweest in zijn werkkamer. En ja, mensen vragen dan wel eens, had hij daar smurfen? Nou, had hij daar smurfen? Hij had er honderden. Hij had ze in alle maten, hij had ze in alle soorten. En hij was er oprecht heel trots op. Met Jacques Herp, voor wie hij de hit Manuela schreef. In het derde couplet, ze lag daar zwaar gewond, een glimlach om. Er was ineens een snik. En toen zei ik, sorry Pierre, ik zal het nog even overdoen. En, nee. Dit is precies wat het nummer nodig heeft. Die emotie is, die moeten we blijven horen. En dat zal ik nooit meer vergeten dat hij dat toen zei. En met Corrie Konings, die op haar 16e door Pierre Cagnard werd ontdekt. Hij zei altijd, ik heb zo'n gevoel, ik trek als het ware, trek ik een jasje aan van Corrie. En dan ga ik gewoon schrijven. En ja, hij schudde ook al die liedjes gewoon uit zijn mouw. Jan Vollaert is muziekjournalist en liefhebber van het levenslied. Hij speelde zelfs in een punkband die nummers van Pierre Cagnard coverde, The Cagnards. We hebben bij hem thuis afgesproken, de platenspeler binnen handbereik op tafel. Ja, ik moet even heel hard nadenken of ik hem nou eerst persoonlijk heb leren kennen als artiest, tussen aanhalingstekens, want dat was ik zelf ook een beetje, ooit. Als interviewer, maar ik denk als artiest. Ja, ik kende natuurlijk zijn werk. Ik kende Huil is voor jou te laat van Corinne Rekels uit de late jaren 60. Toen dat driekwart jaar lang in de hitparade heeft gestaan. Bleek van hem te zijn. En dus ik kende zijn reputatie als songschrijver. Het kleine café aan de haven. Daarna het hele Smurfenverhaal enzovoort. Maar dat was niet de periode waarin jij hem leerde kennen? Nee, zeker niet. Nee, ik had zelf in vroege jaren 90, denk ik late jaren 80, een plaatje uit met mijn lolbandje Busbus en de strippenkaarten. En dat heette Als het gratis is, zeg ik geen nee. Het heeft op zich niks gedaan, maar het leek op een gegeven moment een hit te gaan worden. Want het was lokschijf bij lokale omroepen. En dan wordt het volgens mij op 30 of 40 omroepen elk uur een keer gedraaid. Dus dan moest je zelf een singeltje inleveren, alle 40. En dan draaiden ze dat. Ja, dat betekent dat je ook wel op de nominatie stond om dan in de tipparade te komen en zo. Dus op een gegeven moment moest ik met Busbus en de strippenkaarten mij melden bij een radioprogramma waar we het nummer kwamen, ja, playbacken of inzingen. Of, nou ja, hij was daar ook. Hij was daar, hij had zo'n beetje elk jaar had hij een nieuwe carnavalsingle. Vond hij ook heel belangrijk dat hij daar in de frontlinie verkeerde. Dus hij deed heel veel aan promotie voor dat soort plaatjes. Hè. Begon geloof ik met Ugge, het stikt hij van de muggen. En daarna heeft hij met Boer Koekoek heeft hij plaatjes gemaakt en al dat soort dingen. Allemaal den Uil is in den olie. Den Uil is in den olie, absoluut. Ja. Of de oliecrisis. Zeker, ja. Zeker. En ja, dat vond hij heel belangrijk, dat die plaatjes aandacht kregen natuurlijk. En dus hij was gewoon bij datzelfde programma waar wij waren, op Radio 3, denk ik. En we raakten aan de praat in de kleedkamer of achter de schermen. En ik vertelde hem dat ik de componist en tekstdichter ben van het nummer Joker stopt toch met koken. Van de Leidse Sleutelgaten uit 1983. En ja, daarvoor had hij ons een beetje bekeken en dacht hij, wat motten die jongens daar met dat gekke plaatje. En hopelijk scoren ze geen grotere hit dan ik. Maar ik zag gewoon, dat toen ik dat vertelde, dat ik steeg in zijn achting. Want hits waren volgens mij alles voor Pierre Cagnard. En dan nog niet eens Pierre Cagnard, dus singer-songwriter, waar we het straks misschien nog even over gaan hebben. Maar vader Abraham. Hè. Vader Abraham was een personage dat hij echt alleen maar gecreëerd had om hits te scoren. Echt, hij vond het zelf ook niet altijd even leuk om zichzelf als een soort Sinterklaas uit te dossen. Wat hij zei. Maar hij zei: maar als ik vader Abraham ben en als ik het vader Abraham noem, dan moet ik die baard hebben. En de bolhoed en die dingen. En dat realiseerde zich heel goed dat vader Abraham een personage was. Ik heb ook wel eens hem horen vertellen in een interview dat hij het juist heel fijn vond dat hij als vader Abraham een personage had gecreëerd waarmee hij dus eigenlijk veel meer durfde ook op het podium dan als hij daar als zichzelf had gestaan. Ja, dat heeft hij mij ook wel eens verteld of laten blijken inderdaad. Kijk, en dit verhaal hoor je natuurlijk van heel veel artiesten, want ik interview heel veel artiesten. En in essentie, Lou Reed had net zo'n verhaal. Hè? Die zei ook van, wat je hoort op mijn platen, dat ben ik niet, maar dat is het personage Lou Reed dat die liedjes zingt. Mm-hmm. En vader Abraham, Pierre Gardner, had die mentaliteit al heel lang. En heeft daar waarschijnlijk ook goed over nagedacht. Want hij is ooit begonnen als Pierre. Hè? Ik heb hier de plaat liggen. Pierre noemde hij zichzelf. Dat is een plaat uit 1967. Pak hem er eens bij. Ja, zou zomaar zijn eerste plaat kunnen zijn. Dus hij is nog niet de baard. Hij is wel al kalend. En de plaat heet Pierre wil nog even met u praten. Ik herken hem niet. Echt waar niet? Nee. Oké. Okay. Ja, maar dat komt natuurlijk omdat je hem altijd gewend bent geweest met een grote vette snor en baard. En hij heeft hier wel die grote bril al op. Hij heeft een sigaret in zijn hand. Ja, ook dat. Met behoorlijk wat as die ieder moment eraf kan vallen. Ja. Daar. Ja. Wat voor plaat is het? Ja, het is een hele serieuze, je zou nu zeggen, singer-songwriter plaat. Maar dit was natuurlijk geen succes. Hè? Wat hij als Pierre deed, wat hij misschien wel het liefste deed, dat is geen succes geworden. Dus hij heeft op een zeker moment met zijn hitambities, heeft hij iets bedacht waardoor het wel een succes werd. En dat was dus vader Abraham. Ja, dan zou ik echt eventjes in het hitdossier moeten kijken wanneer hij als zodanig zijn eerste hit had. Want het was natuurlijk eerst vader Abraham en de zeven zonen. Eigenlijk gewoon een plaatje dat volgens mij eenmalig bedoeld was. Vader Abraham had zeven zonen. En ja, dat sloeg aan, het werd een hit. En daarna was dat personage onuitroeibaar. Zou je wat kunnen laten horen van zijn eerste solo-plaat? Ja, moet ik even kijken of dit allemaal een beetje aanstaat. Want dat hadden we nog niet getest. Even kijken. Ja. Een vogel zweeft hoog op de wind. Een gele ballon met een kind. Een glas duelleert met de zon. Een meisje huilt op een perron. Opa rookt pijp op een bank. De haven is een en al stank. Een moeder ziet blij het kind aan haar zij. De vader vraagt, lijkt het op mij? Ja, je hoort wel heel duidelijk dat hij het is, niet toch? Accordeonnetje erbij, gewoon lekker, ja, singer-songwriter zou je zeggen. Maar je hoort inderdaad wel heel duidelijk de sound van Pierre Gardner, nu al. Ja, die altijd wat serieuze toon waarop hij zingt. Hè? De begaan met de mensheid, tenminste in ieder geval in zijn teksten. En het sentiment van het kleine café aan de haven zit hier al in. Fascinerend. Ja. Het werd alleen geen succes. Nee. Het kan best zijn dat hij met deze plaat lokaal succes heeft gehad, of dat hij op een heel bepaald publiek mikte, dat hij eigenlijk alleen maar in cafeetjes wilde optreden. Dat zou heel goed kunnen. Het was misschien wel een plaat die hij alleen maar verkocht bij zijn eigen optredens. Maar in de hitannalen is hier weinig van terug te vinden. Evenmin als van zijn seksproject Venus en Penis. Je hoort het goed. Toen Pierre Gardner nog worstelde als beginnend artiest, maakte hij schuine nummers. Dat deed hij onder de naam Lord Wanhoop, maar dus ook als het duo Venus en Penis. En die plaat die vond ik in een tweedehandspak, ergens achteraan, want die is niet voor kinderen bedoeld. LP heet Wie warmt me op? Er zit een enorme kras op deze plaat trouwens. Hij is veel gebruikt. Niet door mij, maar wel door de vorige eigenaar. kijken hoor. Even zien of we hem goed in het groefje zetten, ja. Zeg Venus, als ik jou bekijk, dan heb je meer als ik. Dat weet ik Venus, maar ik heb weer niet zo'n grote pik. Mag ik daarmee proberen om te kijken of die past? Ja, mijn lieve Venus, want het is zo'n mooie mast. Doe het vlug, trek niet terug. Niet meer stoppen, maar wel vlugger op en neer. Ja, ja, dat ja, zou je nu toch niet heel serieus meer nemen, zo'n plaat. Hè? Dat, maar ja, dit was porno uit die tijd. Dit was dus ook een genre in die tijd, of? Zeker, ja. Dus Johnny Hoes heeft ook dit soort platen gemaakt. Die had een lekker vet Rotterdams accent. En er was een heel genre van seksplaten. Dus ook die uitgever van Candy, die maakte zijn eigen seksplaten. En altijd met blote meisjes op de hoes. En die mochten vaak niet boven de toonbank verkocht worden. Dus dat zijn nu soms hele gewilde collectors items. Dit is dus allemaal geschreven en gezongen door Pierre Cartner? Onder andere door hem. Ik weet niet wie Venus is, maar je hoort heel duidelijk dat de penispartijen door Cartner zelf gezongen worden. Die stem is onmiskenbaar. Dat is dezelfde stem van het kleine café aan de haven. Dus dat is grappig. Je kunt er nu om lachen, toch? Het is een beetje abollige seksualiteit uit de late jaren 60. Heel veel mensen hebben hem later daarop af proberen te rekenen. Hè, dat hij met zijn serieuze liedjes en zijn serieuze stem dit soort repertoire maakte. Maar ik geloof dat hij het zelf nooit zo heel erg heeft gevonden. Hij vond het altijd wel heel erg dat hij als songschrijver niet serieus werd genomen. Maar... Hij was heel veelzijdig, dus. Ja, dat is wat je veelzijdig wilt noemen. Je kunt ook zeggen, hij heeft zijn leven lang één ding gedaan. En dat is namelijk met zijn gitaar achter een bureau zitten en daar liedjes van maken die zo goed mogelijk opnemen. En daarna er alles aan doen om ze ook in de hitparade te krijgen. Vandaar de verkleedpartijen en vandaar de smurfen. Want de smurfen is natuurlijk zijn allergrootste succesverhaal. Daar heb jij ook wat van liggen, toch? Ja, zullen we beginnen met het smurfenlied in het Engels? Dat is hilarisch. De Smurf Song is ook een hit geweest in Engeland gewoon, dus... Gewoon hetzelfde bandje, hè? Gewoon waar die... Where are you all coming from? From Smurfland, where we belong. Are you talking just like us? No, we Smurf, it's much less fuss. Do you do things that we don't dare? We are real Smurfs, so we don't care. This is a song with a nice refrain. Yes, we will sing it once again. The flute Smurf begins. De fluit Smurf, ja, dat is gewoon het bandje van de Nederlandstalige versie die hij dan Engels ingezongen heeft. Je hebt hier ook de tekst en je hebt wat gearseerd. Ja, de hamvraag is natuurlijk van hoe heeft hij vertaald... kunnen jullie door een waterkraan? Dus ja, als volgt. Can you crawl through a water tap? Yes, we smurf through a water tap. Can you crawl through a water tap? Yes, we smurf through a water tap. Briljant. Ja. Het smurfenlied. Ik ben één keer bij hem thuis geweest in zijn werkkamer. En ja, mensen vragen dan wel eens, had hij daar smurfen? Nou had hij daar smurfen, hij had er honderden. Hij had ze in alle maten, hij had ze in alle soorten. En hij was er oprecht heel trots op. En die stemmetjes van die smurfen, dat is die allemaal zelf, hè? Dat is gewoon allemaal... Gewoon als je dus op 33 toeren draait, dan hoor je hem zelf zingen. Hij heeft het gewoon versneld. Oké, dus kunnen wij dat hier... kun je dat wat... Even een stukje smurf. Is de fluit smurf? Je hoort gewoon hier 4 of 5 keer Pierre Cartner. En bij elkaar worden dat dan de smurfen. Mooi, hè? Fantastisch. Goed gevonden. En ja, dit was natuurlijk nog lang voor autotune en voor allerlei elektronische apparatuur waar je mee deelt. Dus ik denk dat dit gewoon met een bandrecorder gedaan heeft. Wie is daar? Er staat een paard in de gang. Ja, Cartner die heeft heel veel last gekregen van André van Duin op een gegeven moment. En hij keek natuurlijk altijd al naar die andere artiesten in het carnavalswezen. En toen André zich grootscheeps op dat front meldde, toen was het bijna afgelopen met Cartner. Want André van Duin die had altijd nog gekkere ideeën. Paard in de gang. Paard in de gang. En ja, die had ook per definitie de lach al aan zijn broek hangen. En dat had Cartner natuurlijk niet. Cartner moest het altijd hebben van die toch wel serieuze man met zijn baard en zijn pak. Die gekke liedjes bedacht over de politiek als het nodig was. Wat blijft van Pierre Cartner? Ja, hij is geen artiest met een heel erg stoere, hippe uitstraling. Dus zoals Doe Maar elke 10 jaar een keer terug kan komen, zal Pierre Cartner niet elke keer meer terugkomen als persoon of als artiest. Dus het enige wat blijft van hem zijn zijn liedjes. En misschien die herinnering aan dat leuke gedoe met die smurfen en misschien een paar clipjes die nog eens een keer boven water komen. Maar Pierre Cartner's legacy voor de Nederlandse popmuziek is vooral dat hij heel veel andere mensen op het spoor heeft gezet van het feit dat je in het Nederlands kunt zingen. En dat dat succes kan hebben. Dat het ook gewoon credible kan zijn. Dat het mooi kan zijn. Dat was het misschien niet altijd bij hem. Maar ja, je zou kunnen zeggen dat alle Nederlandstalige rap die er nu is, die was er misschien wel helemaal niet geweest als Pierre Cartner er nooit geweest was. Want hij is toch een van die mensen, samen met Peter Koelewijn, die als eerste die Nederlandstalig muziek heel erg groot heeft gemaakt. Dus alles wat je nu hoort aan Nederlandstalige muziek op de radio of op de digitale platforms, daar zit altijd een grijntje Pierre Cartner bij. Haar alleen, we keken naar elkaar. We spraken van de liefde, het was toch zo mooi. Pierre was alles. Alles was Pierre. Alles wat je maar kan vragen aan hem. Alles wat hij. Hij voelde ook alles wat jij voelde. Hij voelde alles aan. De man was gevoelig, maar ook reëel. Echt. Jacques Herp werd door Pierre Cartner gescout toen hij meedeed aan een talentenjacht op Scheveningen. De twee werkten daarna jaren samen. Voor mij, voor heel andere mensen, kwam nu misschien heel anders over. Maar voor mij was het gewoon een vriendelijke man. En wij konden het goed samen vinden. Ik gaf hem ook veel ruimte om rustig zijn teksten te schrijven, zeg maar. En want het gebeurde wel heel vaak dat we in de studio kwamen dat de teksten nog niet klaar waren. En dan zei hij, heb je even, ik moet even nog even. Ik zei, ja, tuurlijk Pierre, doe het maar rustig aan. Dus het was heel prettig om met hem samen te werken. Hij gaf mij ook altijd de ruimte om gewoon te zingen. Je hebt heel veel producenten die leggen bijvoorbeeld nadruk op wat je dan gaat zingen. De woorden bijvoorbeeld. Van je zingt dat niet duidelijk of zo, maar Pierre liet mij gaan. En zo is het ook gekomen dat Manuele eigenlijk in 1 of 2 takes opgenomen is. Toen was het klaar. Dus met Pierre heb ik altijd heel fijn kunnen werken. We hebben heel vaak gesprekken gehad. Een beetje filosofisch zoals nog, over het leven en zo. Ja. Waar hadden jullie het dan over? We hadden het over het leven, over de dingen, over diepzinnigheid, over het huwelijk, over seks. Eigenlijk over alles natuurlijk wat het leven inhield. En daar kwamen wij altijd goed overheen. Kijk, ik had natuurlijk ook in mijn eerste huwelijk best veel problemen. Uiteindelijk ben ik ook gescheiden. En nou, dan praat ik met Pierre over. En dan wist hij me toch wel om mijn gemak te stellen weer. Te zeggen dat het leven eenmaal zo is. En, dus hij was ook wel op die dingen was hij ook wel fijn om mee te praten. Voor mij was hij een prima man. En hij is nooit uitgevaren, nooit kwaad geworden. Ik heb hem altijd. Ik heb heerlijk met hem gewerkt. En het laatste lied wat ik met hem opgenomen heb, dat was Liefde en zo. En dat was in 2013, geloof ik. Lang geleden. En als je aan hem denkt, hè, is er dan ook een bijzondere herinnering die naar boven komt? Ja, kijk. Een specifiek moment? Ja, weet je, Pierre was natuurlijk ook. Ja, best ondeugende man natuurlijk. Hè. Nee, laten we eens eerlijk zijn. In het vak ben je als man natuurlijk toch wel gewend om de dames om je heen te krijgen. En dat was wel leuk. Maar we gingen ook met Pierre wel eens na een optreden naar een seksclub. Dat is schrikken, zeg. En dan met het orkest samen. Het is niet dat er iets gebeurde. We gingen niet met de dames naar boven of zo, dat niet. Maar we vonden gewoon die sfeer daar hartstikke leuk. En toen had hij een Porsche in die tijd. En ik weet nog goed, het was in Groningen. Omstreken Groningen. En toen ben ik met hem meegereden en terug. En toen mochten we nog hard rijden, begin jaren 70. En nou, dat was ongelooflijk. Zoals die man dan met zijn Porsche om kon gaan. En dan zat ik naast hem, denk je, man, doe eens wat voorzichtig aan. Maar nou ja, dat kon natuurlijk altijd wel goeds komen. Maar, samen met Pierre in de Porsche naar de seksclub na een optreden. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel een van je mooiste herinneringen. Ja, tuurlijk. Ja, je had het al over Manuela. Dat is natuurlijk dé grote hit geweest. Die hij voor jou heeft geschreven. Kan je daar iets over vertellen? Hoe kwam dat nummer tot stand? Want het was geen de melodie, het was een bestaand nummer. Heel goed, Het was een cover. Een Duitse nummer was het. Dus in Duitsland is die dus uitgebracht. Maar die heeft voor Duitse begrippen dan niet zoveel verkocht, schijnbaar. En toen kreeg Pierre Cardin via de uitgeverij aangeboden. En dacht ik gelijk aan Herp. Hij denkt, die heeft wel een beetje een stem voor een smartlap. Dus hij belde mij, ik heb een hit voor je. Dat zei hij meestal tegen al die artiesten. Ik zei, oké, Pierre, ik hoor het wel. En ik heb dat nummer thuis gekregen. En toen is het opgenomen. Ik zei net al, in twee keer hebben we dat geprobeerd. En het was gelijk klaar. Het was niet zo, want het was zo dat in het derde couplet ze lag daar zwaar gewond, een glimlach om. Er was ineens een snik. En toen zei ik, sorry Pierre, ik zal het nog even overdoen. En nee. Dit is precies wat het nummer nodig heeft. Die emotie is, die moeten we blijven horen. En dat zal ik nooit meer vergeten, dat hij dat toen zei. Ze lag daar zwaar gewond, een glimlach om haar mond. Alsof ze zeggen wou, het lag niet aan jou. Want misschien is het goed om voor de mensen die het nummer... Nou, er zijn er misschien een paar die het nummer niet kennen. Om even te vertellen, de heel jonge kort, generatie toch, waar het over gaat. Ja, het gaat dus over dat ik met Manuela in de auto zit. En het is allemaal heel erg mooi. Maar je moet in de auto niet gaan zitten vrijen met je meisje. Want er gebeurde ongeluk. En dat is dus ook gebeurd. Het vreemde is dat in de Duitse versie gaat ze dus echt dood. Ja. Sie lag im nassen Sand. Ich hielt doch ihre Hand. Und ihre Augen sagten Lebewohl. Ze verongelukt echt. Maar we hadden toen Eddie Ready Go. Dat was het programma van de NCRV. En daar kwam het de eerste keer in voort. Althans, het zou gebeuren. Totdat de NCRV zei, Pierre, die tekst, dat kan niet, joh. Die tekst had namelijk haar ook dood laten gaan. Dus hij had die tekst eigenlijk een soort van letterlijk vertaald. Ja, eerst, precies. Het hele verhaal overgenomen. Toen zei Pierre, nou, oké, dan zal ik dat veranderen. En toen is het inderdaad geworden, de dokters vechten door, ze weten niet waarvoor. En dat was natuurlijk heel erg sterk. Want nu na zoveel jaar, nou, 1971 heb ik het over, wordt er nog steeds aan mij gevraagd, hoe is het met Manuela natuurlijk. Dus dat was heel erg sterk. Het is een open einde. Ja. En het was een heel groot succes, Manuela. Ja. Maar 250.000 singles, goud en platina. En in de tijd van 3 maanden tijd. Het is niet te geloven. Maar in hoeverre is dat dan te danken aan Pierre Cardin? Als ik even heel flauw ben, hè? Want het was al een nummer wat bestond. Het was een Duitse slager. Ja, ja, maar ik zeg en hij heeft een tekst vertaald. Ja, maar kijk, in Duitsland was het toch niet zo'n op grote schaal een hit. En want in Duitsland moet je heel wat meer verkopen en wat meer aandacht krijgen. En die heb ik in Nederland dan wel gekregen. Maar was dat de verdienste van Pierre Cardin? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Niet alleen de verdienst. Kijk, je hebt ook promotie, hè. Dureco was een platenmaatschappij met die had Corrie en de Rekels. Later ook Ben Kramer, geloof ik. Er zijn nog meer artiesten geweest die daar contract hebben aangeboden. Dus het was gewoon een goede platenmaatschappij die ook goed zorgt voor de promotie. Dus ik denk dat het daardoor ook heel belangrijk is. Ja. Maar wat is dan zijn bijdrage geweest? Zijn bijdrage is geweest dat hij inderdaad op de manier waarop hij het mij laten zingen, het nummer, dat moet dan waarschijnlijk wel heel sterk zijn geweest. Zoals ik het met gevoel heb gezongen, dat het ook zo overgekomen is bij de mensen. Vertel eens over hoe jullie elkaar hebben ontmoet, want hij heeft jou ontdekt. Ik deed mee aan een aantal talentjachten in Den Haag, toen woonde ik daar. En toen was er eentje in Scheveningen in de Koerzaal. En die heb ik dan ook meegedaan. En ik had een liedje geschreven, dat heet De Toreador. Die had ik in het Engels geschreven. En ik heb meegedaan aan de talentjacht tot aan de finale, zelfs in de koorzaal. En die won ik. met die twee nummers. Granada ook, een beetje semi-klassiek, want dat is ook mijn grote voorliefde voor klassieke muziek. En toen werd het door de Avro TV werd het uitgezonden. En toen had je alleen Nederland 1 en Nederland 2. De grote kans dat iedereen dat had gezien dus. Je kan bijna zeggen dat de helft Nederlands je dan gezien had. En toen zag Pierre Carter mij op de tv. En die zei, hey, dat is een goede zanger, een leuk liedje. Dus die belde je mee. Zo. Hoe oud was je toen? Toen was ik 1970 hebben we het over. Hè? 24 was ik. Ja, ja. Ja. Dus jong, maar goed. Jaren gaan snel. Dus hij zag mij het nummer winnen met het nummer. En toen hebben we dus inderdaad... duurde eventjes voordat het nummer op de plaat was. Want ik had een bromfietsongeluk kreeg ik. En toen werd mijn been verbrand. Maar goed, we hebben het uiteindelijk toch opgenomen. En toen is het geloof ik eind 1970 uitgebracht. De Toreador. Jacques Herp maakte Pierre Cartner niet alleen mee als liedjeschrijver en producer, maar ook als vader Abraham tijdens gezamenlijke optredens. Vader Abraham was natuurlijk wel zijn grootste verdienste, zeg maar. En ik vond het eigenlijk wel knap van hem, want als je ouder wordt, dan ga je dat ook zien aan iemands gezicht. Hè? En als vader Abraham zijnde ben je eigenlijk al oud als je 30 of 40 bent. Dus ik denk, die man die kan jaren mee natuurlijk, tot de honderdste. Die baard, dan heb je geen botox nodig. Nee. En het leukste was, hij moest altijd die baard, die was in het begin natuurlijk bruin. Maar bij het begin, zoals vader Armshows, moest hij ze altijd spuiten, hè, met grijs. Ja, want die baard was natuurlijk nog bruin. Die was niet grijs. Oh? Pas later werd het origineel grijs. Dus dat moest ook allemaal. Dus hij had er nog een hele bedoeling om echt die... En dat pruikje ook, dat de grijze pruikje moest ook aandoen. Dus het was heel werkelijk voor Pierre. Maar die baard was wel echt? Die baard was wel echt, alleen hij moest hem spuiten, een grijs spuiten. Ja, oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, nee, en er was heel veel werk om dat ook weer eraf te krijgen na de show. Want hij creëerde dat alter ego, heeft hij ook vaker zelf verteld in interviews. Ja. Omdat hij best onzeker was om zichzelf te zijn op het podium. Dat klopt. Eigenlijk heeft het doorgewerkt tot in zijn latere leeftijden. Hè? Dat hij zich toch gevoelde. Hij vond zich een beetje onderschat, toch, de hele muziekbusiness. Hij voelde zich niet erkend. Eigenlijk, ja, zo was het eigenlijk. Dat gevoel, dat had hij dus altijd. En dat was... Eigenlijk belachelijk natuurlijk, want hij werd natuurlijk door iedereen wel erkend. En binnen en buitenland, hè, dat weten we allemaal, zoveel successen dat hij gehad heeft. Maar dat had hij nou eenmaal en misschien was het toch een soort van verlegenheid of zo. Of dat hij wilde voor zichzelf opkomen. En dan kwam het voor mensen heel vaak over van een arrogante kwal is dat, weet je wel. Die altijd over zichzelf sprak. Maar... ik kan me heel goed begrijpen dat hij van jongs waan en het begin van zijn carrière... dat je voor gevochten moet hebben natuurlijk. En eindelijk succes hebben en dan toch nog het idee krijgen van... ik word toch niet herkend. Maar gevochten? Begin van de... Ja, nou, ik denk wel, daar haalt er natuurlijk heel erg veel voor over natuurlijk... om toch ook bekend te raken. En ik denk dat hij, net wat jij zegt... om zich niet helemaal bloot te geven dat hij daardoor vader Abraham is geworden. En ook een soort act dat hij heel veel nummers op die manier kon schrijven. De smurven en noem maar op. En al die combinaties. In het buitenland, ik kan me herinneren dat ik ooit het hoorde... dat hij daar in Mexico, geloof ik, op een praalwagen rondreed. En al die kinderen riepen, Padre Abraham, Padre Abraham. Dat is toch geweldig als je zoiets dan leest en hoort. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... die smurven ook wel een beetje beu bent als artiest, of niet? Nee. Ik zou er niet gauw beu zijn. Nee, ik vind het... Ik vind de creaties vind ik zo geweldig. Als je maar hij zelf bedoel ik ook. Hè? Als je altijd maar wordt geassocieerd met die smurfen. Eeuwig en altijd. Ja, dat is wel waar. Maar ja, ik denk heel veel artiesten die succes hebben... die hebben dan wel iets waar ze altijd mee worden geconfronteerd. Ja, Corinne Rekels, Huilen Joop de Laat, Jacques Herp, Manuela, Ben Kramer, de clown. Ga nog even door. En ja, dat moet je nou eenmaal aannemen. Dat is nou eenmaal zo. Daar mag je alleen maar dankbaar voor zijn... dat je daarmee dus succes hebt gekregen en door mag gaan. Ik ben Pierre daarom ook nog steeds dankbaar... dat ik dankzij Manuela dat ik ook nog op de bühne sta. Want er wordt om gevraagd, nog steeds. Maar als je die bolhoed en die baard nodig hebt... om op te treden, hè? En jezelf dat personage aan te meten, dan maak je het andere ook wel moeilijker om je serieus te nemen. Misschien wel, maar dan hebben we het natuurlijk over bepaalde soort mensen die die muziek dan ook helemaal niks vinden natuurlijk. Hè? En dat hebben we altijd al in deze wereld. Ik bedoel, de muziek van de een die wordt op een hoger level geschat dan de muziek van een ander. Maar dat waren toch ook de mensen waar hij graag die erkenning van ontving, of niet? Ik denk ook wel dat hij dat daarom van die mensen juist had erkenning willen hebben. En dat dat dan wel pijn deed, dat het niet zo was. Maar ja, ik zeg ook wel eens tegen mijn vrouw, ik vind het jammer dat ik toch weinig erkenning heb op dit moment, aan zoveel jaar. En dan zegt ze, joh, je hebt toch een prachtige carrière al achter de rug. Ik zeg, ja, maar ik ben nog niet dood, hoor. Je wil nog dingen doen, weet je. En Pierre, die had ook nog best door kunnen gaan. Alleen ja, als je ziek wordt, dan wordt het wel anders. Pierre kreeg botkanker. Hij leefde toen al een teruggetrokken bestaan, ook vanwege corona. 3 dagen na zijn overlijden werd hij begraven. Pas na de begrafenis maakte de familie zijn dood bekend. Schande. Ja, vind ik schande. Ik bedoel, zo'n man, zo'n staat van dienst. Een van de beste componisten op zijn gebied dan in Nederland. Die verdient gewoon bijna een staatsbegrafenis. Ik vind het heel erg jammer dat het op zo'n manier allemaal gegaan is. Ja. En ik niet alleen, ook veel artiesten natuurlijk en ook publiek. Die zegt van, hoe kan dat nou? Maar het is nou eenmaal gebeurd. Het is eigenlijk heel verdrietig dat iemand die zo hield van de spotlight, heel stilletjes, is weggegaan. Ja. In tegenstelling tot artiesten die vroeg sterven. Die worden na hun dood worden ze nog jaren worden ze bejubeld en bezongen. Kijk, mijn André Hazes is senior. Er zijn nog een aantal artiesten die op die manier vroeg gestorven zijn. En waar nog steeds na jaren aandacht voor besteed. En ja, het is nou eenmaal zo, als je op een oudere leeftijd sterft, dan zijn er ook minder mensen die jou nog gekend hebben of wat dan ook. Mm. Zo is het nou eenmaal. Wat blijft is wel zijn muziek, natuurlijk. Ja. Wat ik zelf ook heel grappig vond, dat weten denk ik ook heel veel jonge mensen niet, dat zo'n nummer als De Engelbewaarder, dat van, dat hem, is. Van hem is. Ja, van hem geschreven, dat klopt. Ja, ja, je wordt er stil van, maar Pierre heeft zoveel nummers geschreven, joh. Ja. En ook in Duitsland, dat is zoveel succes gehad. Peter Alexander, die zijn kleine knijper aan de haven heeft gezongen. En dit is toch geweldig wat die man allemaal gepresteerd heeft, weet je. En daarvoor, hij moet gewoon in ieders geheugen blijven hangen. En herinneringen aan hem, die moet mooi blijven, vind ik. Dus ik ben hem echt wel dankbaar voor alles wat hij voor mij gedaan heeft. Konings was beginnend zangeres en kapster toen ze in 1968 Pierre Cartner ontmoette. Het zou haar leven totaal veranderen. Pierre Cartner is zeker heel belangrijk geweest voor mij. Ik kan het eigenlijk zo verwoorden van hij heeft aan mijn wieg gestaan. Want ik was 16 en toen leerde ik Pierre kennen via Ries Brouwers, die een platenzaak had toen in die tijd in Sint-Willebrood. En die had een contact gezocht met Pierre Cartner om mij mee daar naartoe te nemen om eventueel kennis te maken. En dat hebben we ook gedaan. En hoe kende jij Ries dan? Hoe kwam Ries Brouwers die kende ik omdat ik al optrad met een band. De Rekels? Nee, dat waren toen nog niet de Rekels. Ik zat in een andere band, de Mooks. En toen zei hij, botverdikke, toen heeft hij een liedje opgenomen van mij, van Hello Josephine. Ja, was niet eigenlijk bij mij, maar goed. Maar wel leuk om te doen. Dus dat heeft hij dan opgenomen. Heeft hij aan Pierre laten horen. En zodoende hebben we contact gekregen met elkaar. En in die tussentijd was ik dan eigenlijk ook met de band. Ging ik stoppen. En toen hoorden ze dat van de Rekels. Van, hé, Corrie is gestopt. Ik ga naar Corrie toe. Maar toen was ik al gelijk bezig met Pierre. Dat ik contact had gehad met hem. Ik was bij hem geweest en bij Annie. Want hoe ging dat? We belden aan en ik was natuurlijk een heel nerveus meisje, heel jong. Dus voor mij was het een, iets heel moois wat er gebeurde. Want ja, voor mij was Pierre Cardin natuurlijk een bekend iemand. Was hij toen al zo bekend? Ja, maar velen die kenden hem wel, hoor. Ja, ja. Dus Ries Brouwers had het mij ook uitgelegd. Ja, we kunnen bij hem komen. Dus wij naar hem toe. Heb ik met mijn gitaar een liedje gezongen. Heel bleu. En, weet je nog wat het was, wat je voor hem zong? Nee, dat zou ik niet meer weten. Nee, dat ben ik kwijt. Ja. En toen, Annie, zijn vrouw, die zei, god, jij bent kapster. Oh, kun je dan, hè? Ik zei, kan best ik wel een keertje je haar doen. Weet je wel, als je dat leuk vindt. En dus ik kwam daar eigenlijk zo af en toe al. En dan deed ik Annie de Haag. En toen had ze Annie gezegd tegen Pierre, ga toch eens wat schrijven voor dat meisje. Weet je wel, zo op die manier. Maar toen was het net zo dat ik met de Rekels weer contact had. En nou, er was ook nog een andere persoon bij, Annie de Reuver. Die ook tegen Pierre had gezegd, ik ben op zoek naar een meisje met een band. Ja, dus ja, 1 en 1 is 2, Corrie en de Rekels. En ja, toen heeft Annie de Reuver ook gezegd, nou Pierre, ga voor haar maar schrijven. En heeft hij eerst, had je een liedje van op Mallorca. Ook een heel leuk liedje. En toen benen, benen, benen, mooie mannen benen. Nou ja, och, nou, dat was niet zo. En Annie de Reuver zei ook, nee, nee, dat is ook niks. En toen schreef hij in één keer een lied, wat helemaal in de roos was. Van vaarwel, ik zal geen traan meer om je laten. Ja, en dat is toen ook op single uitgekomen. En dat was wel heel gaaf. En dat werd toen gewoon Corrie en de Rekels dan, ja, die voor het eerst met de single uitkwamen. Dan, als hij een liedje voor jullie schreef? Pierre, ja, eerst was het eventjes een beetje zoekwerk van wat past bij haar, hè? En wat past bij Corrie en de Rekels. Maar ik vond wel dat hij het heel snel wist. Hij zei altijd, ik heb zo'n gevoel, ik trek als het ware, trek ik een jasje aan van Corrie en dan ga ik gewoon schrijven. En ja, hij schudde ook al die liedjes gewoon uit zijn mouw. Zo goed was hij. Ja. Hij trok jouw jasje aan. Ja. Ging hij dan met jou praten, wat er in jouw leven zich afspeelde? Hoe kwam die dan op die materie waar die dan nummers voor jou op kon schrijven? Ja, dat had hij ook wel een beetje gezien en gemerkt. Dat ook mijn ouders uit elkaar waren. En, maar ja, als jong meisje dan alleen. Vaarwel, ik zag geen tranen meer later, zo jong. Maar ja, dat was gewoon dat het bij me paste. Ook bij mijn stem. En dat klonk gewoon eigenlijk hartstikke mooi. Nog steeds, als ik het dan wel eens hoor, dan denk ik, oh ja, prachtig. Hoeveel liedjes heeft hij voor jullie geschreven? Goh, weet je dat nog? Nee, ik weet niet hoeveel, maar dat zijn er wel veel geweest. In ieder geval voor Corrie en de Rekels waren dat 3 LP's. Dus ik denk een stuk of 50. En dan ben ik solo verder gegaan. Dus dat is ook nog een tijd geweest dat ik dat gedaan heb. Waaruit, jij weet toch wel, wat liefde is ook, was ook een hit. En ja, ook hele mooie liedjes. Maar ook weer van, jij hebt mij bedrogen, weet je wel. Of, ik vraag niet veel aan jou. Het waren sololiedjes die ik toen heb uitgebracht. Maar met Corrie en de Rekels natuurlijk de grote hit, Huilen is voor jou te laat. Huilen is voor jou te laat, ja. En dat gaat ook over bedrogen worden. Ja, ja. En het niet meer pikken. Nee. Ja. Kun je daar iets over vertellen, hoe dat tot stand kwam, dat nummer? Ja, nou, Pierre die had had dit lied geschreven met een andere tekst. En dat vond ik een beetje slaan op mijn moeder. En dus ik zeg, nou, dat kan ik haar niet aandoen. Het was best wel heel triest. En dus zeg Pierre, ik zeg, zou jij voor mij, en ik zeg vooral voor mijn moeder, een andere tekst hierop willen schrijven? En toen heeft hij Huilen is voor jou te laat van gemaakt. Dat klinkt dan ook wel triest, maar toch wel anders. Maar je weet de tekst niet meer? Nee, weet ik niet meer. Oorspronkelijke nummer? Nee, weet ik niet meer. Waren jullie vrienden ook? Of hadden jullie vooral een werkrelatie? Hoe zou je jullie relatie omschrijven? Nou, zeker een werkrelatie, maar ook zag je elkaar heel regelmatig bij optredens. En dan hebben we altijd wel wat te vertellen. Dus En dan had je ook natuurlijk dat Pierre zei van... Hij zei, daar kan ik wel een liedje over schrijven. Zo, weet je wel. En toen ik mijn eerste kind kreeg, Sharona dan... En toen heeft hij een lied gemaakt, Een Wonder. En in één keer, hij belt mij. Cor, zegt hij. Hij zegt, ik ben onderweg, ben je thuis? Ik zeg, ja. Hij zegt, dan kom ik even aan, ik ga jou een liedje laten horen. Ja, en dan zo op die manier, dan ging we in de auto gewoon zitten luisteren. Want daar, hij had lekker geluid in de auto. En ja, ik kreeg kippenvel. Ik kreeg gewoon tranen in mijn ogen, weet je wel. En ik zei, wat een prachtig lied, Pierre, wat mooi. En ik was zwanger, dus het was zo'n mooie tekst ook. Hij deed dat zo graag. Dat was gewoon voor hem weggelegd, om dit te doen. En als je dan zoveel grote hits maakt, ook voor buitenlandse artiesten, Mireille Mathieu en Udo Jurgens ook nog, geloof ik. En ik weet allemaal niet wie nog meer. Dit was gewoon voor hem weggelegd dat hij dat kon doen. Maar hij kon het ook. Hij had het in zijn vingers. Hij dacht altijd goed na. Maar hij schreef het ook gewoon, hup, weg. En hij heeft tegen mij ook wel een keer gezegd... Hey Cor, luister nou, je moet toch zelf ook teksten schrijven? Hoeveel heb je er nou al niet ingezongen? Weet je wel, zo... Ik zeg, ik kan wel aangeven van wat ik zou willen. En dan een kreet opnoemen of zo. Ik zeg, maar dan verder laat ik het altijd aan een ander over. Pierre Cartner leefde dus voor de muziek. En voor zijn publiek. Als hij optrad, dan vond hij helemaal te gek. Dat vond hij ook fantastisch om dat te doen. En ook het applaus. Ik denk niet dat hij dat heeft kunnen missen. Dus hij is ook altijd, totdat het niet meer kon... is hij altijd blijven zingen, ook op de bühne en noem maar op. Ook nog teksten blijven schrijven, ook nog. Ja. Hij hield van het applaus, maar kon slecht tegen kritiek. Toen Cartner in 2010 het songfestivalliedje Shalali Shalala schreef... werden het nummer en zangeres Sieneke compleet afgebrand. Het liedje haalde de finale in Oslo niet... Maar eigenlijk ging het al mis in de nationale voorronde. Wij als artiesten moesten dan iemand kiezen. En toen... Keuzemoment. Ja, het was een keuzemoment. En in één keer wordt tegen Pierre... Ja, Pierre kwam bij mij in de kleedkamer. Cor zegt, wat moet ik nou doen? Hij zegt, nu vragen ze dat ik moet gaan kiezen... welk artiest dat dan naar zo'n festival mag. Ik zeg, als jij daar niet achter staat, dan moet je het niet doen. Ik zeg, dan moet je gewoon voet bij stuk houden en niet doen. Ik zeg, want je zit niet in de jury, jij hebt het liedje geschreven. Ik zeg, dan moet je dat gewoon zo uitleggen dat je dat niet doet. Nou, toen stond hij daar zo en toen was Marga Bult, geloof ik, hè, die daar de presentatie deed. Nee, Jolante. Jolante was daar, ja. Ja. Dat was Jolante, ja. Sorry, Marga. Maar dat was Jolante, ja. En die bleef maar hameren op hem. Ja, Pierre, jij moet kiezen nu. Dus ik richt me even tot Pierre Cartner. Die is druk in bespreking. Pierre... Het is nu een heel belangrijk moment, hè. Het gaat dus of zes hele sexy dames of één fantastische meid. Waar gaat u op letten? Waar moet ik op letten? Ik vind het echt heel vervelend. Vindt u dit nog moeilijker dan alle kritiek op uw liedje? Ja, die kritiek interesseert me niks in verhouding tot deze keuze die ik moet maken. Dan word ik voor een voldongen moment gezet. U wordt ook een beetje zenuwachtig, heb jij. Maar laat ons alsjeblieft niet langer wachten. Wie gaat er naar Oslo? Kruis op munt, ik kan dat niet doen. U kan het niet doen? Nee, dat vind ik zeven sterk. Maar Pierre, u moet het nu gaan doen. We zijn live in de uitzending. En toen zei Pierre, want ja, zij bleef maar hameren, die Jolante. En van, maar Pierre, jij moet kiezen. Nee, ik hoef niet kiezen, ik ben geen jury. En ja, je moet kiezen, dit en dat. Nou, doe dan maar Sieneke, zei hij. Nou, Sieneke. Sieneke! Oh, ja, dat. Het was heel vervelend voor hem. Het was echt heel vervelend. Want hebben jullie het daar nog over gehad later? Nou, hij was eigenlijk heel teleurgesteld natuurlijk... hoe dat iedereen zich daar over boog. En wat dan eigenlijk in de media allemaal staat. Ja, dat was heel sneu voor hem eigenlijk. Ja. Hij had gewoon voetbalstuk moeten houden. Maar goed, het is gebeurd. Een keuze. En je hebt zoveel keuzes in het leven, hè? Oh. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Of gesproken? Voor het laatst gesproken, dat was in april vorig jaar... En dat was met zijn verjaardag. Hij is 11 april jarig. En hij zou 86 worden. Dus ik doe een appje naar hem. Want ik dacht, ja, bellen, misschien is je er niet of zo. Dus ik doe wel eens een appje. Toen belt hij mij terug. Hij zei, ja, ik vind het wel fijn nog, hoor. Maar dat je mij zo jong laat zijn, dat vind ik wel heerlijk, zegt hij. Ik zei, ja, dat was een typfout. Want ik had 68 gemaakt en ik had het omgedraaid. Dus toen belden we elkaar. Dus dat is de laatste keer dat we eigenlijk elkaar aan de lijn hebben gehad. En toen was hij eigenlijk al wel niet in orde. Wat we later dan hebben kunnen constateren. Maar ik vond het ook zo raar dat ik daarna heb ik hem nog wel een paar keer geappt en zo. En ik kreeg niks meer terug. En ik dacht, wat zou er nou aan de hand zijn? En ik nog eens gevraagd. En ja, kijk, Edwin van Loon van Omroep Brabant, die kent hem ook heel goed. En hij noemt hem altijd onze vader. Ja, mooi is dat dan. Ik ben nog even naar onze vader geweest, zegt hij. En ik heb hem nog even gebeld, zo op zijn Brabant, zo heel leuk. Maar het gaat niet zo goed met onze vader, zegt hij. Ik zei, oh, ik zei, was dan nog Hans? Ja, hij is toch ziek? Ik weet niet wat er is, zegt hij. Maar... En zodoende kwam ik dat ze weten. En later hoorde ik ook dat in september dat het helemaal niet meer goed zat. Dit programma heet Wat Blijft? Wat blijft van Pierre Cardner? Ja, god, wat blijft van Pierre Cardner? Al die herinneringen, die leuke contacten die we hadden met elkaar. En gewoon de gezelligheid, de liedjes. Als we dan een keer een liedje repeteerden, dan ging ik naar zijn huis waar hun woonde. En dan hup die trap op en dan gingen we daar met de piano gingen we lekker liedjes helemaal doornemen, weet je wel. Dat zijn hele mooie herinneringen, absoluut. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is er niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm, het is daar warm. Geen monsieur of madame, maar wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Ja, het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat daar je rekening of je staat in het krijt. Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is daar een hardgekookt ei. De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja, de mensen die zijn daar nog blij. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen. Daar in dat kleine café aan de haven, was de podcastaflevering van Wat Blijft. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app en iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Pierre Cardner heeft ook na zijn dood nog succes. De versie van Mijn Engelbewaarder voor Marco Schuitmaker kwam op nummer 243 binnen in de top 2000. Hier is de uitvoering van de Vlaamse zangeres Mieke uit 1976. Muziek en tekst van Pierre Cardner. Destijds was het in de hitlijsten in Nederland en België geen groot succes. Duizenden strepen, duizenden bomen, ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd, daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken, even maar stoppen om bij te denken. Flitsende lampen, de motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Thuis. Je ziet in de verte het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is ook je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar. Ziet dan een traan, alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien, als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als die zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook. Dit was Wat Blijft Volgende week komt biograaf Nadia Nzaji praten over de Congolese dichter Nele Marianne, de eerste Afro-Europese schrijfster. Dat is volgende week. En hierna om 2:00 Benji met De Nacht van Caro NCRV. De gast is Joop Seidel, hoogleraar voeding en gezondheid. En het gaat over gezonde voeding. Voor nu een heel fijne nacht. Tot volgende week. NPO Radio 1. 2:00